És nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 172. Cubecastben, itt december előtt egy nappal, november 30-án. Ennél szebben nem is lehet volna definiálni ezt a napot. Na, és akkor... Hát ez van december előtt. Igen, mindjárt holnap advent. A gyerkőcök már várják, hogy bontogathatják a naptárakat. Ó, nem csak a gyerkőcök várják, hogy bontogathassák a naptárakat. Ja, megint készültél? Na, mi van idén? Ezt néztük, hogy kéne, csak aztán úgy voltunk vele, hogy hát, tavaly már legós naptár volt, meg minden, aztán gyerkőc annyira nem Star Wars-os, úgyhogy akkor inkább maradjunk igen. Valami egyszerűbb megoldást. Tehát, jó, hát a nagy gyerekeknek is kell azért valami, na. Így van, így. Úgyhogy, ja. A holnaptól már kell csinálnom hozzá a videókat, úgyhogy azt majd ma még a stream előtt egy kicsit előkotrom a tavalyi vágó templétjeimet, hogy így meg tudjam csinálni jól. Elhetek, megint halk vagyok. Hát nálam pedig furra vagy tolva. Az baj, de hogy egyébként neked halk vagyok? Nem, én hallak. Feljebb tolom. Akkor vagy rá egy kicsit. Toltam. Most... Hát így ennyivel tudom feljebb tolni. Jó, szerintem most már hallani fognak. Jó, reméljük, hogy... Na, és akkor igazándiból itt van ottunk a december, játékok szempontjából még van 2-3 nagyobb ilyen megjelenés decemberre, ugye Cyberpunk, harmadikán jön az Immortal Phoenix Rising, illetve én még várok egy kis gyöngyszemet, a Haven-t, ami ugyancsak harmadikán startol el. Az milyen játék? Az, hát ilyen kis chilles RPG-szerűség körökre osztott harcrendszerrel. Nagyjából arról szól, hogy egy ilyen kis szerelmes párocska elmegy a galaxis háta mögé egy lakatlan bolygóra, és akkor ott így ketten együtt vannak, és akkor történnek dolgok, és akkor ilyen kis aranyos cuki RPG-szerűség. Ugyanazok készítik, akik a Fury-t, ami az egyik én egyik személyes nagy kedvencem, iszonyat jó soundtrackkel, de tényleg, és még a játék is jó hozzá. Úgyhogy én kifejezetten várom a Haven-t most így harmadikán még, úgyhogy így majd valahogy megpróbálom így ezt a decembert úgy időzíteni, hogy az Immortal Phoenix, a Cyberpunk, meg ez a játék. Valószínűleg meg nyilván a szokásos nagy kedvencek, amikkel tudod, meg azért játszik az ember, mert a nagy kedvencek, tehát nekem még valahogy ezek közé így be kell így szuszakolni a Minecraftot. Hát hallod, most az utóbbi egy hónapban állam is úgy feltornyosultak így ezek a dolgok, hogy így mivel szeretnék játszani. Tehát, én is szeretnék, meg igény is lenne rá, és így wow. Tehát Stellaris-oznék. Most ajánlottam valakinek a Stellaris-t, egy barátom kérdezte, hogy ilyen Imperium Galactica-szerű, és így tudom, hogy a Stellaris és az Imperium Galactica között azért vannak különbségek, de hogy alapvetően a szerű kategóriába így be lehet így, tudod így igen. Söpörni. A Stellaris-szal most végigtoltam 2 kampányt egyébként privátba, és majd akarok belőle valamikor streamben csepegtetni egy fullossat, mert most már így eléggé fel vagyok vérteződve. Annó, ott is így nem azt mondom, hogy kimaxoltam, de úgy jelentősen beletettem az utóbbi időszakba. Jaj, az Annó nálam szegény, az Annó lett az abbi gyerek az elmúlt időszakban egyébként. Olyan brutálisan nehéz szinten indítottam el, hogy alapvetően minden előre haladás, de tudod, ilyen pár centiméternyi területszerzés körülbelül, ami nyilván egy szigetnyi, mert nem lehet amúgy, tehát hogy egy szigetnyi területszerzés, ez ilyen minden ilyen iszonyatos küzdelem. Tehát, hogy megakadtam ott, hogy ugye át kéne menni az új világba. És mire átjutottam az új világba, addigra elfoglalták az összes szigetet, ahol van minden egy szigeten. Igen. Tudod, mert hogy az, amit én is akarsz haza, meg az, amit nyersanyagot is. És konkrétan úgy foglaltam el, hogy elfoglaltam 2 kisebb szigetet. Ezeket, azt hittem, hogy először ezeken fogom megoldani a dolgokat. Tehát, amik ilyen teljesen védtelenek voltak. Azt hittem, hogy majd onnan fogom beszállítani, de rájöttem, hogy nem tudom megvédeni a két sziget között a szállítást, és a kaját kell szállítani az egyik szigetre. És nem tudnám megvédeni. És már akkor, amikor csak átkerültem az új területre, azonnal betámadott a komputer az otthoni területen. De ilyen azonnal. Rendkívül agresszíven. Tehát, hogy ilyen, azt hiszem, ilyen 6-8 Ship of the Line-t, 6 talán, 6 Ship of the Line-t kell otthon tartanom a két fő szigetem között, hogy azoknak a kikötőit megvédjem. Az kemény. Mert hogy olyan támadásokat indít, hogy ez olyan hihetetlen, és aztán az lett a vége egyébként, hogy átmentem az új régióba, elfoglaltam két szigetet, rájöttem, hogy nem fog menni, viszont a másik, ami nem fog menni, hogy elfoglaljam az egyik ellenfél szigetét, ami jó, és tudod, van rajta minden, és megvédjem ezt a kettőt is. Úgyhogy ezt a kettőt ott hagytam, és ameddig a legagresszívebb ellenfél visszafoglalta azt a kettőt, addig elfoglaltam az ottani főszigetét Sutyomban. Ha azok a hajók, amik az visszafoglalással törődtek, azok jöttek volna védeni a kikötőt, esélyem se lett volna benyomni. Ja, hát nagyon, tehát az Anno az a játék, amit imádok, de egy pontnál egyszerűen leolvadt tőle az agyam. És pedig nem a legnehezebb fokozó játszok. Tehát annyi mindenre kell figyelni. Én most felraktam. Hogy hújúj. Brutális. Nagyon durva. Úgyhogy nem kezdem el akkor, ha fáradt vagyok. Nem kezdem el akkor, ha így nem ideális az időpont. Érted? Ilyen, nézzek, kicsit szürke az ég, hát akkor ez most nem ideális sajnos az Annóhoz. Iszonyat. És ráadásul egyébként teljesen biztos, hogy csal. Ja, tehát az biztos. Teljesen biztos, hogy csal. Tehát, hogy olyan mennyiségű nyersanyag áll rendelkezésére, hadihajók, pénz, bármi, ami nem állhat a rendelkezésére. Tehát a fő szigetéből szerintem 3 részvény az enyém. És tudom, hogy mennyi pénzt kap belőle. Egyszerűen nem tarthatja életben azt a gazdaságot. That's hard mode for you. Igen, tehát, hogy fú, nagyon, nagyon kemény. De nagyon élvezem egyébként, tehát amikor elkezdek játszani és elkezdek rajta dolgozni, akkor nagyon, nagyon élvezem. Csak tudod, régen az Annók voltak azok a jó kis beszélgető streamek, ahol egy délelőttet így elcsillelünk. Itt meg ilyen vörös fejjel így vért izzadva, tudod, így ott igen, vagyok, igen, így a szép karfába kapaszkodva, igen, és akkor egy pillanatra nem figyelsz oda, addig a komputer 5 kört vert rád. Igen, én most ezt nem bírnám. Tehát, hogy én nekem most így tök jó, hogy elannózgattam, így szépen fejlesztettem a gazdaságot, meg kivásároltam az összes szigetet így részvényekre. Ja, szóval topzódó. Ja, és Assassin's Creed is. Azt is elkezdtem így csinálni, így én játszogatok is vele. Jó pofa, igazándiból, csak ugyanazt érzem, hogy ebbe is a világ összes órája kéne, és így nincs. Bele kell. Én most elég sokat valhalláztam, mert kiesett a Minecraft, mert ugye technikai is súlyom voltak a Minecraft-tal, és be kellett rakni valamit körülbelül a helyére. Tehát egy ilyesmi, és akkor így most egyszer a Valhallát játszottam éppen, élveztem én is, élvezték a nézők is, úgyhogy a Valhalla benne maradt, úgyhogy több Valhalla stream is van, volt most így egymás után. A világ összes idejét bele kell valószínűleg rakni a dologba. Amúgy azt pedig csendesen hozzá kell tennem, hogy gyakorlatilag még mindig nem volt olyan cutscene, amiben ne glitchelt volna valami súlyosan. Teljesen hihetetlen számomra. Ja, úgyhogy van mivel eltölteni az időt, azt kell, hogy mondjam. Történt most valami, ami a te radarodon így fennakadt az elmúlt két hétbe? Ilyen meghatározott esemény? Még egy picit szeretnék visszanyúlni az új generációs konzol témához. Ugye feszegettük a múltkor, hogy azért nincsen elegendő mennyiség, mert nem tudnak gyártani, mondjuk koronavírus, bármi, azért nincs, mert hatalmas az igény, vagy hogy azért nincs, mert vannak bizonyos emberek, akik tömegesen felvásárolják, yep. Azóta nem egy ilyen balhé volt, ja, a hogy adott csoportok tömegesen felvásárolják a... Ez egyébként nem csak a konzolokat érinti, hanem a videókártyákat is. A videókártyáknál nem feltétlenül a tovább eladás miatt, de a tovább eladás miatt is, de ott az igazi tömeges felvásárlások azok a Bitcoin meg egyéb cryptocurrency farmerek, részéről történt, és hogy állítólag az Nvidia viszonylag közvetett, tehát hogy viszonylag nagy mennyiségű kártyát tudhatóan olyan helyekre adott el. Ami az ő szemszögükből érthető, mert a pénz pénz, de hogy nyilván fura. A másik, hogy a konzoloknál is lehet tudni ilyen nagyobb felvásárlásokról. Tehát, hogy ilyen pár száz, pár ezer darabos felvásárlásokról, akik azért, hogy nagyobb áron adják el, azért vásárolták fel úgy, mert ugye nyilván a konzolokon nem fogsz kriptokörenszit bányászni. Gondolom. Vagy nem tudsz róla. Igen, vagy nem tudok róla. Szóval... Szóval egy picit tértem volna csak erre vissza, igazából most látom, hogy felírtad a címet, hogy felvásárolták nagyon-nagyon sokan, és ezt viszont nem tudom, hogy mennyire okolható a cég ezért a problémáért, hogy vajon mindent megtette a Sony, mindent megtette a Microsoft, hogy ebből ne lehessen probléma. Érted, mire gondolok? Mert hogyha ők megpróbáltak mindent, de valami nagyon iszonyat turva hacker rendszer betámadta a dolgot, és egyszerűen felvásárolta, jó, én személy szerint nem tudom, hogy ezt hogy lehetne védeni, úgyhogy én nem fogok arról okoskodni, hogy védeniük kellett volna. Még valószínűleg védeniük kellett volna. De hogy mondjuk, ha simán engedtek 2-3 ezer darabos rendeléseket, érted? Tehát, hogyha beérkezett egy ilyen rendelés, és azt mondták, jó, azt leütötték a retekbe. Itt igazándiból az van, hogy tehát ez nincs korrekt módon leszabályozva. És hát tudjuk jól, hogy ami nincsen leszabályozva, abban magasról szarik mindenki. És aztán történnek dolgok, aztán majd lehet leszabályozzák, hogyha elég embert érint kellemetlenül, többek között egy politikust vagy annak hozzátartozóit is. Most ugye arra gondolok, hogy tehát mi történt? A Sony, Microsoft, elsősorban a Sony, kiküldi a disztribútoroknak minden régióba a konzolokat, annyit, amennyit legyártottak. Most hozzá kell tenni, hogy itt van a pandémia, nem pörögtek úgy lehet a gyártósorok, mint ahogy tervezték, stb. De hogy itt van a pandémia, és mindenki otthon ül, és akinek mondjuk még van munkahelye, tegyük föl, és most így elvicceskedtem egy családi tragédiát, de azért, tehát, hogy van munkahelye, tegyük föl, az valószínűleg szívesebben investál most még inkább egy konzolba, mert hát ugye otthon ülök, tegyük fel, mert megtehetem, aki nem teheti meg, az persze más, de hogy tegyük fel, hogy otthon ülök sokat, vagy a család otthon van sokat, és akkor legyen nekik már mivel játszani, mondván. Tehát, hogy sokkal bátrabban investálnak bele. Arról nem is beszélve, hogy a megelőző évtizedes konzol hype is ott van a háttérben azért továbbra is, ami talán most még erőteljesebb, mint valaha. De most is, hogyha ezt a kettőt így összerakjuk, hogy megnövekedett igény, minden korábbinál nagyobb igény, és a gyártásnak a problematikái, ugye, a pandémia miatt, akkor ebből egy gyönyörű helyzet jön ki, és akkor erre az egészre még ráterepszenek ezek a nepperek. A nyerészkedők, igen, akiknek nyilván sok pénzük van, és sok pénzbe csinálják sok pénzt. Ha belegondolsz egyébként, akik mondjuk simán kétszeres áron tudja eladni, mert simán vannak erre példák, sőt, most láttam egy nagyon vicces eBay-es hirdetést, ami ilyen félig meddig, szóval ilyen félig meddig összezavaróan fogalmazza, hogy konkrétan a PlayStation 5-nek a dobozát árulja. Csak a dobozát? Csak a dobozát árulja. That's nice. És hogy annak is megy föl az ára, mert annak is, arra is licitálnak emberek, mert hogy érted, nem veszik észre, hogy az nem egy PlayStation. Tehát, hogy nagyon durva. Igen. Na, és tehát arra akartam kilukadni ezzel az egésszel, hogy megnőttek az igények, és ez nincs összhangban ugye mondjuk a gyártókapacitással jelenleg, és itt vannak ezek a rohadék nepperek, és a rendszer konkrétan most ezt így nem kezeli. Sehogy se ezt a nepper kérdést. Hívjuk őket neppernek. Ez nem igaz szerintem, mert biztos vagyok benne, hogy vannak erre viszonyok. Tehát az sehogy sem kezeli, nem igaz. A nem kezeli jól, az abszolút igaz, de hogy vannak limitek, fejenkénti limitek, vannak, tehát hogy érted, próbálkozik, csak nagyon gyenge jelenleg a próba. Hát csak érted, én nem vásároltam, nem próbáltam meg vásárolni konzolt így sehol se. Valószínűleg egyébként Magyarországon nem annyira rossz a helyzet, mint mondjuk Amerikában, de hogy tényleg az, amikor így valakik így behúznak több tucat konzolt, és utána jó busás felárral adják tovább, tehát hogy tudják behúzni, tehát hogy így erre kéne valamit kitalálni, hogy ezt ne tehessék meg. És akkor nyilván, ha ez egy ember is bemegy és lead egy rendelést, az baj. Abban az esetben az is baj, hogyha a másik eset, hogy csinálnak rá, mit tudom én, valamilyen... Én ezt nem tudom sajnos pontosan, hogy működik, de valami bot hálózatot, ami csak leadja a rendeléseket mindenféle különböző címekre, mindenféle különböző izékkel, érted? Tehát ha valamilyen hacacárét vágnak bele, azt őszinte leszek, én nem tudnám, hogy ezt hogyan lehet megkülönböztetni egy valódi megrendeléstől. Szerintem nem kell ilyen trükk, egyszerűen csak egy botot kell ráállítani, ami leüti neked gyorsan sokszor az adott ételt. És kész. Tehát, hogy nem hinném, hogy ez hát, így túl lenne bonyolítva. Hát, de hogyha egy névre és egy címre rendelnek 2000 dolgot, akkor ezt ne szállítsák ki. Érted? Még akkor se, ha nem egyben érkezett. Hát igen, ez nem kéne. Úgy érkezett a rendelés, hogy PlayStation 5, ször 2000, hanem tudod, úgy érkezett a rendelés, hogy 2000 darab egy-egy PlayStation 5. Tehát, hogy ne csináljuk. Igen, szóval én gyanítom, hogy itt ez nem volt megfelelően kontrollálva, de tehát, hogy ez most jelentkezik így most a legbrutálisabban. Ugye azért a korábbi években a Nintendo így már csinált ilyen próbakörket a saját dolgaival, gondolok itt az Amiibókra, a Switchekre, meg minden másra, ami Nintendo. Tehát a Nintendo imád hiánycikket csinálni a saját szarjaiból. És valószínűleg ez is benne van, hogy meglátták, hogy a Nintendónál ez mennyire jól működik. Yep. Úgyhogy, most konkrétan az van, hogy megint tanultunk valami újat arról, hogy hogyan érdemes, vagy nem érdemes új generációs konzolt venni, meg rendelni, vagy kiadni, vagy nem kiadni. Ja, olyan rendeléseket látok, ugye én rendszeresen nézegetem, mert ugye a community összedobta az árát egy PlayStation 5-nek, és az ugye most el van szépen rakva egy külön számlán, az ott áldogál, enni nem kér, és ugye nézegetem rendszeresen, tudod, hogyha véletlenül kapható, akkor beszerezze az ember. Kapható most olyan rendelések vannak. Micsoda? Kapható most ide haza a PS5? Mert úgy, hogy most azonnal megérkezzen? Nem. Rendelhetsz-e úgy, hogy a szállítási idő az április-május magassága? Igen. Uh-huh. Jó. És én meg viszont nem fogok úgy kifizetni valamit, hogy majd április-májusban megjön. Érted? Tehát, hogy nem hiszem el, hogy előtte ne tudjak úgy rendelni valahonnan, hogy ez ki legyen szállítva egy pár héten belül, tehát ha beérkezik szállítmány, vagy ilyenek. Nyilván nem figyelem elég aktívan, de ebben benne van az is, hogy őszinte leszek, nem sietek nagyon, mert nincs iszonyatosan sok játék jelenleg, ami engem ugye PlayStation 5-en nagyon húzna. Pontosan. Ugye a Pókembert én 4-en játszom, szóval így, mint ilyen, így nekem nem kell annyira sietnem a dologgal. Illetve őszintén szóval még mindig nem döntöttem el, hogy melyik kiadást vegyem, a digitálisat vagy az optikai meghajtósat. Nem mint a kapható lenne bármelyik, egyik se kapható. Én csak azért vennék valószínűleg optikait, mert akkor azt használhatom DVD Blu-ray lejátszónak is. Értem. Ez a része engem pont nem érdekel, én ha valamiért az optikait venném, az azért lenne, hogyha a forgalmazó véletlenül dobozban küldeni a játékot. Uh-huh. És hogy ne legyek teljesen meglőve, viszont esztétikailag sokkal jobb a digitális, tehát sokkal szebb maga a konzol. Na mindegy, nyilván ennyit szerettem volna igazából mondani, hogy még mindig tart a dráma, még mindig nem veszerezhető karácsony előtt, mert nem is lesz nyilván. Képzeld el azt a sok gyerkőcet, aki így PlayStation 5-öt akarok karácsonyra. Ott lesz a fal alatt egy 4. Mert anyuka bement a boltba, és azt mondták neki, hogy hát, az sajnos beszerezhetetlen, de itt van ez, és ez majdnem pont ugyanolyan jó. Most csak gyorsan rákeresek PlayStation 4 árakra, hogy hogyan alakultak mondjuk az elmúlt pár hétben, hogyha azt a grafikot... Szerintem még egyenlőre nem kéne, hogy beüssön nekik. Az semmi igazából. Na nézzük csak, itt azt mondja, hogy PlayStation 4 Pro, Meglátjuk. Mikor jelent meg ez? Aha. 11. ó 17-én még az átlagára 150 ezer volt, aztán egy héttel később, vagy hát a múlt héten már az átlagára 137 ezer. Tehát egy ebben jó nem tízes. Kavar be valahogy a Black Friday? Bekavarhat, bekavarhat, illetve azt érzem, hogy még március végén is elég olcsó volt, ilyen 126 ezer körül átlagosan. Szép. Jó, most a Black Friday miatt lehet, hogy lejjebb ment az átlagár, de még ma is tartja ezt a 130, sőt, ma még lejjebb ment. Ma konkrétan az átlagár azt mondja, hogy 132 ezer. Egy PlayStation 4 Pro. Jet Black kiadás. Úristen, azt képzeld el, ha valakivek véletlenül lenyomnak a torkán jelenleg egy PS4-et. Tehát egy nem Pro-t, csak egy sima PS4-et. Igen. Hát figyelj, kereskedelem az működik. PlayStation 4 Slim 95 ezerért. Occo. De a PS4 igen, az tartja. Meg a... Hallod? A PS4 az tartja az árát, bakker. Tehát évelején még márciusban 101 ezer volt átlagosan, aztán májusra fölment 108-ra, tehát ugye nyárra egy jó, vagy őszre egy jó tízessel drágult, és azt most tartja. Nagyjából. Én nem tudom elképzelni, hogy jelenleg kivesz PlayStation 4-et. Hát az, akinek az is jó. Tehát kvázi é, mert itt úgy értem, hogy a sima verziót, tehát nem a Pro-t. Bár mondjuk egyébként 40K közöttük a különbség, szóval igazából végül is lehet. Igen, mondjuk... Azért az szignifikáns lehet. Tehát jó, akkor el tudom képzelni, hogy kivesz PlayStation 4-et. Mert ugye attól függetlenül azokon is lehet játszani ugyanazokkal a játékokkal. Nem mindegyikkel, mint amivel a PlayStation 5-ön. De hogy alapvetően megfog. Tehát, hogy lehet játszani egy csomó mindennel. Hát kinek mire kell, ugye? Igen. Nyilván. Szeretnék ha csak végig akarod játszani a Last of Us 2-t, meg a Last of Us 1-et, akkor arra is sima PlayStation is ellátja, nyilván sokkal szebb egy nagy üzén. Jobban fut, vagy valami, whatever, nem tudom, konzolok. Szebben akad. Szebben akad. Nem, egyébként a PlayStation 4 Pro nagyon szépen futott a Last of Us 2. Dave PlayStation 4 Pro-ja, vagy legalábbis ami nála volt, mert neki nincsen saját PlayStation 4 Pro-ja. Az viszont, az üvöltött. Tehát, hogy az... Annak a hűtésének volt hangja, az biztos, miközben azt a játékot játszottuk. Tehát amikor már azon aggódsz, hogy visszahallatszódik a mikrofonból. Ja, az szép, amikor így felbőgnek a ventilátorok. Igen, felbőgnek a ventilátorok. És felszáll a PlayStation 4 Pro egy nagyobb tájnál, vagy valami részletesebb területnél. Ja, szóval izgalmas egyébként. Izgalmas egyébként ez az új generációs konzol indulás, de hogy a videokártya indulás is, szóval alapvetően egyik sem feltétlenül elérhető jelenleg. Hát jelenleg. Aztán, mint minden más, lesz belőle. Illetve a videokártyáknál még az is szuper izgalmas, hogy ugyanannyiba kerül talán a 3070, mint egy konzol, és Magyarországra, mire megérkezik, addigra 100 000 forint a különbség az árban. Hát igen, ez meg egy másik kérdés, ami miatt mondhatnék szépeket. A konzolt azt nem tartják az árát, direkt a videókártyákét nem. Nagyon durva, hogy mennyivel drágább itt, mint... De amúgy az Nvidia állítólag vannak ilyen erősebb pletykák, hogy állítólag túl erős árakat írt ki azon a csodálatos táblázaton, amit tudod kiírtak, és a különböző gyártók nem feltétlenül férnek bele azokba az árakba, ami azért elég vicces. Hát én a magam részéről majd, amikor lesz megint, addigra talán lesznek olyan játékok is rá, ami így érdekessé teheti a dolgot. Akkor majd így szépen besletyogok egy boltba, leemelem a polcról, és megveszem. Addigra már valószínűleg lesz bőven. Igen. És aztán egyszer csak így, igen, lesz. Ja, én se sietek vele egyébként. Most már így decemberben nem egyáltalán nem ilyen nagyon patent a kérdés, hogy... Mit rak a Jézuska a fal alá? Igen, nálunk ugye nyilván, tehát nem is ajándékozunk karácsonykor nagyon. Még van egy baráti társaság, akinek van gyerkőc, őnekik majd ki kell találni, hogy mit ajándékozunk. Csak egy. De nem mintha összeülhetnénk karácsonykor. Nálunk 12 gyerkőc van a családban, akiknek valamit ki kell találni. És ez a szenvedés ilyenkor, hogy mit? Én ezt annyira utálom, és én személy szerint úgy vagyok vele, hogy én így nem is nagyon adnék, de ilyenkor utána felhorkan a család egyik fele, általában a női fele, hogy hát de van gyerekeknek valamit csalálkozunk, hogy már csak kell. Hát izé, kaptak egy szaloncukrot, vagy egy tábla csokit, vagy nem tudom én. Most érted, nem lehet... Igen. 12 gyerek esetén az jó, már és azért az elég húzó. És érted, a 12-ből mondjuk 3 van ilyen 5 év plusz, 5 és 11 között. Aha. Akiknek már lehet valami érdemlegeset is venni. 4 vannak ilyen 2 és 4 között, akiknek még mindig nem tudod eldönteni, hogy csörgőt adjál, vagy pedig valami kis babaszarságot, és a maradék az 1 év alatt. Na és érted, amikor nem adsz az ilyen újszülött körüli, vagy ilyen 1 év alatti csecsemőnek valami tök felesleges fasságot, már bocsánat a kifejezésért, akkor te vagy a világ sutyerák pénzsóvár szemétládája. Én ezzel gondolkozom, hogy 12 gyerek esetén, ha csak gyerekenként 5000 forintot költesz, ami a mai világban már nem dolog, érted? Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés dolgot lehet 5000 forint alatt venni, amit szívesen is adsz. Uh-huh. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy műanyagból fröccsöntött akciófigurák vannak a piacon, ugyanúgy, ahogy gyerekkoromban is voltak a piacon, de hogy ha mondjuk már valami minőségi cuccot, ami mondjuk nem törik el azonnal, tehát nem szuper olcsó, akár megmaradt tovább, akár tényleg mondjuk teszem az fejlesztő jellegű, arra már nem is elég az. Ha még ilyenbe is belemész, arra még az 5000 forint sem elég. Fejlesztő, ez kb. Olyan, mint amikor a cukrásznál azt mondod, hogy esküvőre lesz. Tehát, hogy az... akkora felár, mint az állat. Tehát, hogy ha nem adsz az ilyen kis karonülő csecsemőknek is valamit, akkor te vagy az utolsó szemétláda. Én személy szerint egyébként úgy gondolom, hogy lehet adni, ha nagyon szeretnél, de akkor ez ilyen pelus kategória. Tehát a pelenka az mindig elfogy, és mindig jól jön. Kb. Azt kell leboltolni, hogy melyik márkát preferálják, és akkor egy csomag olyat, és akkor azt hidd el, megköszönik. Aki nem teszi ezt, az pedig egy barom és egy bunkó. Tehát, hogy aki nem köszön, hogy meg a gyerekének vett pelust, az meg amúgy idióta. Is, érted? Egy év nem fog rá emlékezni. Hát ez meg a másik. Tehát, hogy így 4-5 éves korukig azt se tudják, mi történik velük karácsonykor. Maximum kapnak csomó szart, amiből a 85%-a az ott a szobába szétdobálva, vagy a sarokba, vagy a kukába, vagy a kuka mellett, vagy valahol így a roncstelepen végzi. A maradék meg hát talán kitart. Szóval nagyon, nagyon nehéz és költséges, és igazániból ez az, hogy egy olyan nyomás van ilyenkor az embereken, hogy így szociális egyrészt, másrészt meg ugye a média meg a marketing tolja, hogy hát most rendelj még, amíg nincs késő, meg már késő van, de nálunk még rendelhetsz, igazunk, hogy csak október van, de azért már gondolj előre a szeretteidre, mert ha nem, akkor nem is szereted őket igazán, és igazándiból ezt pénzben na tudod kifejezni. Na ez az a vonal, hogy és így, mi például megyünk végig egyébként a családban mindenkin, és jelezzük, hogy nem ajándékozunk. Tehát, hogy nincs ajándékozás. Töltsünk együtt időt, legyünk együtt, nagyon-nagyon élem. Ez például bátyússal ilyen nem konfliktus egyáltalán, mert tökre megérti egyébként, de hogy például a bátyám, ő nagyon szeret, vagy én úgy érzem, lehet, hogy rosszul érzem rajta, de én úgy érzem, hogy ő nagyon szeret kitalálni, hogy mi legyen az ajándékot hozni, ugye nem is lakunk ugye egy országban, tehát hogy így nagyon ritkán látjuk egymást. Beszélni ezért beszélünk így hetente, de hogy, vagy hát nem szóban, hanem írásban, pár havonta szóban, de hogy ő rajta érzem, hogy ő így szeretne, de például jeleztük bátyusnak is, hogy nem, mi nem ajándékozunk. Tehát, hogy nem veszünk ajándékokat, nincs most senki, illetve nyilván a kis gyerekeknek érted, igen. De hogy, hogy szülőknek biztos, hogy nem, felnőtteknek biztos, hogy nem. Ilyen, ha ilyen messzebbi rokonoknak, így biztos, hogy nem. És hogy nyilván el lehetne költeni 100 000-eket, és őszinte leszek, nem a pénzen múlik. Abszolút. Hanem azon múlik, hogy mi alapvetően abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy asszony pajtással általában, ha valami kell valamelyikünknek, nyilván átgondolva, nyilván keretek között, akkor ezt be tudjuk szerezni. Tehát, hogy nem várunk így az ünnepekre, hogy pótoljuk a nem tudom, mindenféleképpen kellenek neki szakkönyvek, és akkor szétosztjuk karácsonyra, hogy külön, hanem hogyha kellenek neki szakkönyvek, akkor előbb vagy utóbb be fogjuk tudni szerezni ezeket a szakkönyveket. Lehet, hogy nem abban a hónapban, lehet, hogy a következőben, de érted, lehet vele számolni. És hogy így egyébként meg vannak a családnak tagjai, akiket nagyon szeretünk amúgy, de hogy nagyon ritkán látjuk. Halvány elképzelésem sincs, hogy mi kéne nekik ajándékba. Pontosan, és ez a másik, hogy így görcsölsz azon, hogy ott van az unokatesó 2, meg az unokatesó 3, és így vajon, akiket így negyed évente, fél évente egyszer látsz, most éppen minek körülne nagyon? Akkor utána jön az interjúzás a szülőkkel, hogy ők így mit javasolnak, meg ők mit tetszene nekik, vagy esetleg van-e már nekik valami ajándékötlet, és akkor ugye jön az a kategória, hogy jó, akkor beszállunk abba mi is. Érted? Mert hogy akkor próbáljuk meg összekötni a kellemest a hasznossal, tehát hogy nekünk fingunk nincs, hogy minek örülne az a gyerek, de viszont nektek meg van, viszont az drága lenne, viszont akkor hogy beszállunk a költségbe, és akkor megkapja, és akkor jön ez a kellemetlen szituáció. Emlékszem, amikor kicsi voltam, gyerek voltam, és akkor kaptam néha-néha egy ilyen drágább dolgot. Most kell elképzelni, hogy drágább dolog, mondjuk egy 12 000 forintos videójáték, a 90-es években, és akkor azt így mindig azért így anyum hozzátette, hogy jó, de ezt most már akkor így névnapra, meg karácsonyra is kaptad, tehát hogy ez az ilyen kooperáció. Nekem ezt nem csináltak soha a szüleim, nekem távolabb is van, tehát a névnapomat a nyáron tartottuk, a szülinapom március, és a karácsonyt egy távolabb is van, és volt olyan, hogy alkudoztam, hogy esetleg valami drágább, és akkor le tudjuk vele az összes dolgot, és akkor így mondta, hogy nem. Nem. És ráadásul azért, mert anyumnak a születésnapja, névnapja igen, születésnapja, névnapja és a karácsony együtt van. Egy kupacban. Hú, és a másik leggyönyörűbb, amikor... És ő gyerekkorában nagyon sokszor kapott úgy ajándékot, hogy jaj, ezt így mindenre. Másik leggyönyörűbb, amikor duplikáció van. Tehát tudod jól, hogy az öcsike, az mondjuk nagyon rajong a mancsőrjáratért, most mondtam valamit. És akkor mit csinál... Ami általában egy sztár termék, igen. Igen. És akkor mi történik? Ez így szétterjed a családba, és akkor már alapból van neki valami mancsőrjáratos játéka, és akkor megkapja még egyszer ugyanazt, plusz még valakik ugyanazt veszik meg. És akkor keletkezik egy ilyen dupli-triplicitás, és akár ugyanabból. Vagy... Jaj, képzeld el, valakint gyerekkorom volt egy szomszédunk, akikkel nagyon jóba voltunk egyébként, ők ilyen jómódúak voltak-e amúgy, és ez még az a gyerekkor, amikor nem ezt a legót gyűjtöttem, ami, hanem még egy ilyen szocialista maradványt, az Atkó legót. És... Szóval ők máshogy vásároltak ajándékot. A teóriánk szerint. Nem tudjuk pontosan, hogy így történt-e, de az a teória, hogy bementek a metróba, amit tudod, ilyen kedvezményes, ilyen, mit tudom én, ilyen nagy mennyiségi, megvettek ugyanabból nagyon sokat, tehát mit tudom én, tehát megvettek egy halom Lego készletet, megvettek egy halom könyvet, tudod, labdát, ilyenek, és ha valakinek szülinapja volt, vagy valami, kivettek egyet a polcról, becsomagolták, és odaadták. Jaj, de jó, jaj, de és jó. És 3 éven keresztül minden szülinapomra ugyanazt az Atkó Lego készletet kaptam. Úgyhogy már harmadik évben tudtam, hogy azt fogom kapni. Pusztán abból adódóan, hogy elfelejtették, hogy melyiknek mit ad, kinek mit adtak. Ja, és hát amikor nekem akartak Legót választani, akkor így gondolom abba az árkategóriába esett a felém irányuló szeretet, vagy nem tudom, hogy azt vették le a polcról minden egyes alkalommal, és amikor harmadik alkalommal megkaptam, akkor mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök neki, és tök jó, és rengeteg Legó, de hogy lehet más. De hogy most már annyi, és tudod, a Legónál nem olyan nagy para a duplikáció, de hogy így, amikor így ott álltam gyerekként, mit tudom én, hát 8 éves koromtól már ezt a Legót gyűjtöttem, tehát ez előtte való 3 év. És ott álltam maximum 6-7 évesen, hogy lehetne bármi más. Igen, vagy másik nagyon jó, amikor a nagymama, nagypapa megveszi az áhított játéknak a gagyi kínai változatát. Ó, a legjobb, imádom. Tehát, hogy mit szeretne a gyerkőc? Há, valami Transmorphers, vagy mi? Ó, ott van, ott látom, van itt Transformers, meg Transmorphers, meg Transportiers. Hát legyen a Transportiers. Az jó lesz neki. Valami robot. Lehet belőle autó, meg mosógép. Az tök jó. Legyen az. Örülni fog neki biztos. És akkor így ott van, meglátja, kicsomagol, ott a doboz, méretre is timmel, és akkor ó, ez lehet, hogy az a Dinobot, és akkor ó, nagyon jó, köszi, nagy izé, és akkor leszed a csomagolás, és akkor látja, hogy mi ez? Valami kínai fröccsöntött műanyag verziója ugyanannak. És akkor így, köszi, nem kellett, vagy köszi, nagy, és akkor jó, mi ez? Na nézzük tovább, valamit, még valami más a falat. Ássunk tovább. Igen, tehát ugye... Nekem ilyen tekintetben egyébként tök szerencsém volt, mert anyum ő kézben tartotta az eseményeket. Tehát, hogy így... Abszolút. Tehát, hogy ő így tudod, ő az a szülő, aki így jelzi egyébként, hogyha, mit tudom, tehát ha valaki úgy fordul felé, hogy segítségre van szüksége, a készletre pontosan megmondja, hogy mit. Tehát, hogy nem az van, tudod, hogy Star Wars helyett valami Star Horse feliratú Lego másolatot levesznek a polcon. Ő bizony készletre pontosan így leadta. Gyártási szám. Úgyhogy én például Legóval így voltam. Tehát a általános iskola elsőtől kezdve kaptam Legót a legtöbb karácsonyra. Az a helyzet egyébként, hogy ez azóta fixen tart. Tehát, hogy így nem kell túl gondolni az ajándékozást. És így... ott már nem volt vita. Tehát, hogy olyan összeszervezés volt, hogy az hihetetlen. Aztán ennek ellenére sikerült így duplikált készlet, de a Lego az Lego. Érted? Nem mindegy, hogy 2 motorom van, vagy 4. Igen, bevallom őszintén, hogy én se sírtam volna, amikor így megkaptam volna a második extra készlet Lego kalózhajót az első mellé. Tehát valószínűleg nem lettem volna szomorú. Ja, nekem a duplikált készleteim azok általában a kisebb készletek voltak, de tudod, én úgy legóztam gyerekkoromban, mostanra már nem, mert nincs időm annyit rá, de hogy gyerekkoromban úgy legóztam, hogy tudod, összeraktam, ami volt a dobozban, 3 napig nézegettük, és volt, hogy már a másodikon betörtem. Tehát egy ilyen... De te kevélyed például voltad. A karácsony legózás az úgy nézett ki, hogy ha karácsonyra kaptam legókat, általában kaptam legókat, valamennyit, akkor össze volt rakva mind, bent volt a karácsonyfa alatt, ameddig volt karácsonyfa. És mi január elején bontottuk. Tehát, hogy szilveszternél még volt, január elején bontottuk. És akkor a készleteket is bontottam. Tehát azok nem átmentek a polcra, hanem azok bele lettek törve a kis izék és legós vödrömbe, mert ugye én non-stop építettem. Tehát, hogy elsőtől kezdve, 6. koromig én megállás nélkül legóztam. Tehát, hogy ilyen nem érdekeltek a számítógépek, nem érdekelt semmi konkrétan, csak az, hogy legózzak. Aminek úgy vannak kell. Nyomai még ma is. Jaj, rád lehet fogni, hogy most is szoktál néha legózgatni hébe-hóba. Te nem látod annyira jól, mert nincs annyira fényben. De ott kukucskád árt mol. Azt most vettem be oda. Ott kukucskál ki a gépház mögül árt mol. Ja, mondjuk az elmúlt két évben azért nálunk is így elgurult a Lego kocka. Szépen. Mögöttem is, hogy van pár. De most már tök jó, hogy bejön a gyerkőc, aztán játszanak vele. Ha meg kicsit nagyobbak lesznek már, akkor meg vigyék, azt csak ne egyék, vagy ne törjék ripityára, meg ne vesszenek ez a darabjára. Azért vannak készleteim, amit nem... Ja, egyébként mi amúgy asszonypajtással sem ajándékozunk, hanem meg van beszélve, hogy a karácsonyfát, mert hogy nekünk igazi fánk van minden évben, és elég költséges mulatság mostanra az igazi fa, főleg, hogy nem pici. Tehát, hogy ilyen 230 és 250 közötti fák. Minden évben. És amúgy házhoz szállítatjuk, mert nincs autónk, szóval nem tudjuk elhozni máshogy. Szóval, hogy így nyilván a végeredménye ez egy költségesebb akció. Úgyhogy... Úgyhogy konkrétan megbeszéltük, hogy az az ajándék egymásnak, hogy van fa. Ja, az tök jó. Én is annyira szeretem, amikor így karácsonykor, mióta így együtt lakunk az elmúlt 10x évben, tehát hogy így karácsonykor szépen ott a fa, fölkelünk, szép nyugodtan, kicsit a trendet rakunk, és akkor belakok valami kis karácsonyi dal egyveleget, és akkor így szépen fatíszítés, meg minden. Most a gyerkőcökkel kicsit vidámabb a dolog, mert most ugye jön a dilemma, hogy most díszítsük együtt velük, vagy pedig próbáljuk el valahogy így úgy, hogy ők ne lássák, vagy ne tudjanak róla, és akkor meglegyen ez a Jézuska hozta a karácsonyfát is illúzió, amivel ugye lehet vitatkozni így vallásosság, meg minden szempontból, hogy most ez így mennyire valid, meg minden. De... Pont erről beszélgettünk tegnap asszonypajtással, hogy mi nem kaptunk vallásos nevelést semennyire. Volt otthon képes biblia, olvastak belőle, de nem kaptunk semennyire vallásos nevelést. Nálunk szemrebenés nélkül a Jézuska hozta, de úgy, hogy nincs egy szemérdek, tehát a Jézuska tényében nem volt vallásos vonatkozás számunkra. Tehát gyerekként, így nem zavart minket a tény. Amúgy igen, tehát hozza. Hogy... Tehát egy bizonyos életkor alatt, ami kb. Olyan 13-14 évre datálható szerintem, a gyereknek azt mondott, hogy Jézuska hozza, akkor Jézuska hozza, angyalka azt mondott, hogy a Soros György, akkor a Soros György hozza. Tehát, hogy pont nem érdekli, mert ugye ő csak azt látja, hogy fa, díszek, ajándék, meg izé, és akkor így hú-hú. Feltéve, hogy akinek van, és nem arról szól a karácsony, hogy apa ma csak egyszer veri meg anyát, és nem issza le magát. Jó, igen, nyilván arról beszélünk, akik azért már, tehát akikről beszélgetünk, már egy adott szinten szerencsésebbek. Tehát, hogy persze. Igen. Na, de szóval ez a karácsonyi forgatag, ez így megvan. Apropó, most elspoilerezem nálunk az egyik karácsonyi ajándékot. Pontosan, nehogy meghallják. Pokémon Sword. Én ezt nem vágom? De Nintendo Switch-re, Pokémon. Ja, azért nem vágom, nyilván. De hogy beütött a Pokémon láz, és akkor így most már így megfogalmazódott az igény is erre. És én speciál ennek tökre örülök. Ennek tökre örülök, amikor már így megfogalmazódik egy igény, és akkor nem az van, hogy valami random gyerek szarságot kell kitalálni, hanem megvan az igény, és akkor úgy tudod teljesíteni, úgymond. És akkor nagy lesz az öröm. Igen. Ez mondjuk elég, ja, ez elég cool. És akkor majd még mellette még lesz esetleg egy-két másik dolog. Gondolkozunk egy trambulinon is, amúgy. A trambulin nagyon állat. Hogy... Nem főállású karácsonyi ajándék egyébként. Főleg akkor attól függ, mekkora trambulinban gondolkoztak, mert ugye van azért, ami felállítható kényelmesen bent. De hogy az is ad némi lendületet az eseményeknek, gondolom. Mi például, amikor trambulint kaptunk, egyszer kaptunk gyerekkoromban trambulint, azt a nyuszi hozta. Ez így, azt anyum még akkor az összes sportdolgot, egyszer kaptam karácsonyra görkorit. Hát az nagyon kellemetlen pár hónap volt. Ameddig nem lehetett benne kimenni. Igen, én személy szerint már úgy vagyok vele, hogy inkább legyen egy nagy ilyen kint felállítós, mint hogy itt egy ilyen szoba, mert arról úgyis le kell tegyed valahova, az foglalni fogja az amúgy is játékokkal. Azon nem is lehet rendesen ugrálni telespammelt amúgy. Padlót a nappaliba, vagy bárhol. Nem lehet úgy rajta ugrálni, de legalább a gyerek vagy leverhet valamit, vagy nekivágódhat valaminek, vagy valahogy így nagyon leesik. A nagy, érted, ezt így fölállít a tavasszal, aztán az úgy ott van, kin, és akkor ugrál rajta, még te is ugrálsz rajta. Tesz... Az, ezeknek nem tesz annyira jót az, hogy azok állandóan kint vannak, de ja. Nem-e? Nem. Sem a rugónak, sem a ruganyos anyagoknak nem tesz jót általában. Tehát, hogy ezért érdemes letakarni, de hogy erre szoktak adni takaró cuccot, érted ilyenek. De, de hogy egyébként én ezt abszolút adom, de én, ha nagy trambulinba gondolkoztok, ha érted, beleszólhatok a családi ajándékvásárlásba. Én nem karácsonykor venném. Én se. Tehát, hogy ezt a trambulint se én propagálom, hanem mások így. Nagyszülők már tavaly előtt akartak volna a járni még épp alig tudó gyereknek egy trambulint, mondta, mindenki ugrálni se tud normálisan, álljunk bár le. Tehát, hogy így, na. Jó, hát meg a másik, ugye. Leállítani. Amúgy egy trambulin nagyon menő, tehát hogy abszolút csak valahogy tavasszal vegyétek hát meg. Hát tavasszal, valami. Meg azért a gyereknek úgy a lábában a csontok szilárduljanak már meg rendesen, vagy valamit. Tehát, hogy... Na, meg a karácsonyi ajándék özönnél újabb jó téma, hogy a leállítani a családtagokat, hogy lehetőség szerint még ne öntsön ki a szobából az ajándék, mire befejeződik a karácsonyi szezon. Tehát, hogy kinyitod az ajtót, és így ömlik ki rád az a sok szar, amit összevásároltak neked. Vagy, vagy nem neked, hanem a gyereknek, vagy a gyereknek. Igen. De ez aranyos tőlük egyébként, nyilván. Nyilván aranyos, de hogy közben az is kérdés, hogy vajon mennyi cuccra van, tehát hogy mennyi ilyen műanyag bazra van szüksége egy gyereknek amúgy. Igen. A legnagyobb tapasztalatom így a gyerekek kapcsán, hogy úgy 4 éves kor alatt kapnak egy üres kartondobozt, egy zacskót, vagy azt a pukkanós ilyen csomagoló papírt, legzseniálisabb ajándék ever. Ingyen van, odaadhatod a szemetedet, és jól érzik magukat de vele. De közben egyébként ezt nem tudod megcsinálni egy családi karácsonyozáson, hogy ezt így odadod, érted? Tehát, hogy ez így, hogy néznek rá, hogy ezt így odadod neki, tessék, így. És figyeld meg, hogy a 2-3 éves olyan vígan el lesz a dobozok. A két ilyen nagyobb dobozt odaadsz, és max vágsz rá egy ajtót, ablakot, és akkor azt mondod, hogy ez az űrhajónak a nem tudom én milyen. Hát annyira fogja élni, úgy fogják élvezni. Hallod? Hát a tavaly karácsonykor kb. Az volt nálunk, már nem is tudom, kaptak valami nagyobb dobozt, és konkrétan így kiszorták belőle a játékot, azt le van szarva, és a dobozzal, érted? A dobozzal, ott elmolyolgattak meg minden. Aztán később a játék is sorra került idővel, amikor így a megfelelő odaérte a prioritásba, de hogy így mondom, üres kartondoboz, üres üveg, mármint műanyagüveg azért, tehát, hogy nem a... Kíváncsi lennék egyébként, hogy ebben a hatalmas karácsonyi ajándékvásárlásban ez mennyire szól a ténylegesen a gyerekekről, és mennyire szól a szülőkről, meg a rokonokról, hogy így tömbösítve akarnak gondoskodást átadni dobozba csomagolva. Igen. Ami meg ugye nyilván nem így működik. Meg demózni. Demózni a szeretetet, ajándékba kifejezve, mert hogy máshogy tudnád, ugye? Tehát az, hogy így, te csak egy odamész, és így én nagyon szeretlek téged is, meg a gyerekeidet is, és így fontosak vagytok nektem. Ezt így elmondod, és akkor úgy... A szomorú az, hogy sok embernél ez nem elég. A fogadó, meg az adó oldalon sem. Tehát az adó úgy érzi, hogy ezt így csak így elmondja szóban, vagy el se kellene, hogy mondja, mert hogy így tudva kéne, viszont hogy legyen. El se kellene, igen. Hanem hogy az év közben ott van a gyerekeknek, ha kell, érted? Igen, tehát, hogy így ez így kimondatlanul így ott van levegőben, tehát hogy egyrészt te, aki ezt így adnád magadból, hogy te itt vagy, és szereted őket, és azt érzed, hogy ez így önmagában nem elégséges, és a másik oldalt is, hogyha meg azt mondja, hogy hát mi az, hogy te nem adsz semmit. Tehát, hogy ez is annyira szomorú, hogyha valakik így gondolkoznak. Mert jó, igen, egy nagyon szép gesztus, tényleg. De tehát, hogy erről kell, hogy szóljon minden évben egy hónap, hogy így az emberek rágörcsölnek valamire. És az a baj, hogy ezt én sem tudom kiirtani a családomból, ezt a fajta gondolkodásmódot. És én vagyok miatta az ilyen sóher, karácsonygyilkos grincs. Annyira nem az ajándékokról szól a keres. Sőt, az a helyzet, hogy mi az utolsó időszakban mostanság van kedvünk főzni, úgyhogy lehet, hogy idén fogunk főzni. De nálunk a karácsonyi menü, amióta összeköltöztünk asszonypajtással, az fagyasztott sült krumpli és fagyasztott rántott sajt. Vagy eleinte nem fagyasztottuk a rántott sajtot. Mert egyébként egész finom, gyorsan megvan, feldíszítjük a fát, bevágjuk a sütőbe, azt mehet is a dolog, és azt az időt, amit egyébként a konyhába töltene, vagy akár egyikünk, vagy akár mindegyikünk, azt konkrétan együtt töltjük, és beszélgetünk, és társasozunk, és közben elmajszoljuk a kaját, és szort, oké, mondom, mostanában viszonylag sokat főzzük úgy, hogy mind a ketten a konyhában vagyunk asszonypajtással. És akkor az egyikünk szöszöl valamit, a másikunk főz. Úgyhogy ezt el tudom képzelni, hogy ezt karácsonykor is csináljuk majd. Mert hogy miért ne, érted? Ha egy átlagos vasárnap csináljuk, akkor karácsonykor miért ne csinálnánk? De azt tudod, hogy az egyik embert bezavarja azért a konyhába a család, és akkor ő ott gyakorlatilag megszakad, mit tudom én, ha nagyobb családdal karácsonyozunk, ami ugye idén viszonylag problémás lesz. Mm. Ami majd egy külön konfliktus forrás lesz abban az esetben, ha úgy alakul. Akkor pedig azt csináljuk, hogy csinál valaki valamit, és hozza. És akkor tudod, nem egy embernek kell mindent megcsinálni, de hogy még akkor is rengeteg. Tehát, hogy akkor is rengeteg. Fagyasztott kaja elég tróger. Mármint, hogy miért lenne az? Mint, hogy teljesen okés. A minőséget, tehát finom, nincs, de oké, nem éttermi kaja nyilván, de és? Hagy töltsem már azt az időt inkább mással. Nyilván, ha priorizálunk, és akkor most szerintem meg nem a családdal tölteni az időt, tróger. Aztán így állunk, hogy érted, nyilván mindenki úgy ünnepli, ahogy szeretné saját magának. Hát nálunk egyébként, tehát amikor az első egy-két karácsony alatt az, hogy pajtás nálunk ki volt akadva, hogy én nem a szokványos karácsonyi menüt preferáltam, tehát a tötött káposzta, meg a nem tudom mi, a hal, a halászlé. Uh-huh. Hanem én azt mondtam, hogy figyelj, én se a tötött káposztát, se a halászlevet nem szerettem. Eleve karácsonykor egy jó rántott hús krumplipürével. Tehát, hogy nálunk az kötelező miatt a rántott hús krumplipürével. Emellett, ha van bármi más, felőlem nyugodtan legyen. Segítek, megcsináljuk, stb. Kifejezetten szeretem, mert ugye karácsonykor végre nem kell megdögleni a munkától, még minden, tényleg az van, hogy így pont ott ez vagy. A lényeg, és akkor csináljunk már magunknak izét, és érted? És akkor ott vagyok együtt, én bepanírozom, megcsinálom, én is élvezem, meg ott vagyunk, beszélgetünk, stb. Jó, hát gyerekek mellett ez persze más, amik kicsik, mert akkor hát ugye nyilván, valakinek azt kell csinálnia, hogy folyamatosan felügyelő, hogy a gyerekek ne bontsák le addig a házat, amíg valami történik. Hát egy bizonyos korban ez így hatványozottan beüthet, de amúgy meg tényleg, tehát én annyira szeretem ezt a hangulatot, és amikor meg másnap elindul a karácsonyi busójárás, ami azt jelenti, hogy vagy hozzánk jönnek több napon keresztül különféle rokon etapok, és akkor főzés, meg minden, akkor hát jó, azt mondjuk személy szerint nagyon gyilkosnak találom azért, tehát hogy az egy dolog, hogy a családdal még a következő egy vagy két napban egy összetünk, de hogy az, hogy utána egy héten keresztül különféle turnusokban így folyamat megyünk, azért az gyilkos. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ott volt az, hogy amikor anyumék jöttek át, sokszor mi még nem tartottunk ott, hogy megjöttek, mondjuk délután 3-4 körül, és akkor még nem volt kész a kaja. És anyum ezen tökre ki volt akadva, hogy hát mi az, hogy még nincs kész a kaja, hát ennyire hogy lehet elcsúszni, amikor így vendégség, meg karácsonyi ízé, meg, és akkor mi megint nézünk rá, hogy és most mi a baj? Tehát, hogy most így sietsz valahova, senki, vagy senki így... Senki nem mondta, hogy közvetlenül kajára érkeztek négykor. Igen, igen. Csak hát önállam meg ez volt bent, hogyha karácsonykor családi vacsora, akkor amikor már az első érkező vendég betoppan, akkor már a desszertnek is tálalásra készen kell állnia. meg az előző három fogásnak is. Tehát, hogy ő benne ez volt. Aztán így szép lassan ezeket az elvárásait így sikerült így leépítenünk, csak így mondom, tehát, hogy így... Itt vannak az ünnepek, és azt érzem, hogy mindenki valamire rá van görcsölve, de mint az állat. Uh-huh. Legyen az a kaja, legyen az az és ajándékok, legyen az mondják, a tévéműsor. Utálják a karácsonyt, és így nyilván utálod a karácsonyt, ha szénné görcsölöd magad a legegyszerűbb dolgokon is. Igen, és tehát tényleg arról kéne szóljon, hogy ha már lehetőség van rá nagyon sok embernek, hogy nem kell dolgoznia, szabadságon van, pihenhet, szeretteivel lehet, vagy éppen ellenkezőleg olyanokkal, akiket, tehát nem a családjára feltétlenül, hanem a szeretteivel, akik nem feltétlenül a családja, tehát, hogy a szeretteivel lehet, akkor használja ki, és ne egy ilyen görcsfest legyen az egész. Így, igen. Abszolút, igen, abszolút. Annyira adom. Én például kifejezetten ülök mostan ennek a helyzetnek, hogy lehet talán nem 7 helyre fogunk elmenni 7 nap alatt, hanem mondjuk csak 3 helyre 7 nap alatt, és akkor úgy yes, mert ugye és járvány kiket, még minden tehát, van. Hogy hol van a szeretetnek azon szintje, amikor így kattoljátok az odalátogatás? Hát a nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, tehát az én családom, meg a asszonypajtás családja, és akkor így off. Tehát, hogy kiebb már nem megyünk a rokoni hálóban már, mert most érted, ha egyel kiebb megyünk, akkor ott már kapásból van 3 gyerek, akik 3 különböző óvodába, iskolába és bölcsödébe járnak, de most ezt és járnak. Ez a 12-n felül? Hát 12, 6, meg 4 év. Tehát az nem az évben, hanem az előbb említett 12 gyereken felül van még ez a ja, három. Ja nem, ez benne van a 12. Ez benne van, oké. És akkor így most az nem szerencsés, így behúzni egy ilyen Én nekem egységet. Egyébként, bevallom őszintén, én már így asszonypajtás pont most volt otthon a nagyszüleinél is, meg a szüleinél is, de úgy, hogy így megpróbáltunk mindent megtenni. Tehát, hogy a szüleinél van... hozzáféri, hát még lehet, ezt most nem csinálták meg, de szóval, hogy a tehát, hogy asszonypajtás, ő nagyjából 2 hete itthon van, itthonról dolgozik, itthonról csinál mindent, és nem is nagyon járkál sehova, vagy itthonról van suliban, ugye, meg ilyenek, és ugye ez így, akkor így a lappangási időt azt ki tudtuk várni, hogy kijöjjön, hogyha lenne valami ilyesmi, úgyhogy a nagyszerű ez úgy ment nyilván mozgva, mit tudom én, de hogy ugye már nyilván beszélgetés van a karácsonyról, de hogy én azért így finoman kezdeném puhítani a családot, hogy azért arra készüljenek föl, hogy simán elképzelhető, hogy vagy nem találkozunk karácsonykor, vagy csak minimálisat találkozunk. Tehát, hogy erről még megy itthon a vita, mert azt mondja Pajtás szerint, hogyha minimálisat találkozunk, akkor az ugye egész jó, és ha végig maszkban vagyunk, meg mit tudom én. Én személy szerint azon a véleményem vagyok, hogy a nem találkozunk az, amit nekünk most csinálni kéne. Mm-hmm. És akkor nyilván közben tudom, hogy mit csinálnak, érted, azok az emberek az egészet leszarják, de hogy ha nem javul a helyzet szignifikánsan, akkor itt nagyon át kell gondolni ezt a karácsonyt. Tehát, hogyha jelenleg valaki követi a számokat, nem tudom, hogy te követed-e. Hajjaj, minden nap kapom a forró drótot, ennyi halott, annyi ember beteg ágyba, annyi ember lélegeztetés. Brutális egyébként. Nagyon kemény. De hogy egyszerűen brutális. És értem alapvetően, hogy a családdal együtt karácsonyozás nagyon jó, viszont az van, hogy a családdal együtt karácsonyozás hosszú távon nagyon jó. Igen, tehát ne az legyen, hogy jövőre megemlékezünk azokra, akiket elvesztettünk évközben, vírusba, meg egyébben. De hogy én az a helyzet, hogy miattam, mert mondjuk mi a családban elkezdjük össze-vissza passzolgatni, és aztán valaki beviszi a munkahelyére, azok közül, akik bejárnak dolgozni valami, miattam senkinek ne halljon meg a senkie. Igen, pontosan. És akkor nyilván ilyenkor át kell gondolni, hogy ugye nekem viszonylag egyszerű, mert ugye nekem már nincs nagy szülőm, akivel tartom a kapcsolatot. Egy nagypapám él, vele viszont aktívan nem tartunk kapcsolatot. Tehát, hogy most beszélgettünk az elmúlt évben, Egyszer, és előtte évekig nem. Mindegy, az a családi oldala. De ugye azok a nagyszülők, akikkel én tartom a kapcsolatot, már nem élnek régóta. Viszont ugye asszonypajtásnál meg azért az ott van a kérdés, hogy ő neki viszont meg már idősek a nagyszülei. És akkor igen. Tudod, az is egy ilyen izgalmas egyenlet, hogy nem megy hozzájuk, hogy megvédje őket, de aztán történik velük valami. Érted? Tehát, hogy azért ez egy ilyen... Hát ez így tök nehéz eldönteni. És valószínűleg az lesz a jó megoldás, hogy nagyon rövid időre csak a szűk családhoz megyünk. Igen, szűk család az még úgy oké lehet, feltéve, hogy ők nem kommandóznak mondjuk napi szinten kórházakban, meg egyéb helyeken, ahol összeszedhetnek valamit, és akkor esetleg potenciális felhívottak lehetek. Nem, kórházban senki. Ovoda van. Az is gyönyörű, tehát olyanokat tudnék mesélni, hogy jó Isten, hogy mik vannak ott is. Tehát az a... behozza, tehát a szülő konkrétan már produkálja a covidos tüneteket, nincs szaglása, meg köhög, meg lázas. Ja, hogy ennyire? Oh, igen, God. És ezt így produkálja két napon keresztül, és hozza be a gyerekét két napon keresztül az óvodába, és a harmadik nap is érte jön, és mondja, hogy hát úgy belesleg covidos vagyok, úgyhogy holnaptól már azért nem hoznám. És érted? Ott volt 3 napig a gyerek az óvodában, úgyhogy apuka, anyuka, vagy valaki így covidos, és akkor most így guess what? Az óvodában is így az alkalmazottak elkapják. Ki gondolná? De te komolyan, és akkor így te ott állsz, hogy itthon 2 tüsszentesz, és akkor már így elgondolkozol azon, hogy kicsit szarul érzem magam, és lehet nem kéne bevigyem a gyerekemet. És közben más megérted, vért köpik, és még úgy is betolja a gyerekét. Mert hogy az nem kontakt, és nem... Ja, ez a másik gyönyörű. Tehát, hogy ha te munkahelyeden beteg vagy, attól még a gyerekedet viheted óvodába, mert hogy nem kontakt. Ha te neked a gyereked bizonyítottan covidos, attól te még mehetsz dolgozni, mert hogy nem kontakt. Tehát, hogy ilyen logika, ilyen... De ezt komolyan, tehát megkérdeztük, hogy így a gyerek beteg, mehetek dolgozni? Hát hivatalosan jöhetsz. Ez volt a válasz. De hogy én mondom, de az nem kéne. És akkor így, hát igen, ahogy mondod, tényleg van belőle logika, hogy nem kéne, és semmi gond, ha otthon maradsz. És fordítva is ugyanez. Tehát, hogy így beteg vagyok, nem vinném a gyereket óvodába. Hát hivatalosan jöhetne, mert a gyerek nem kontakt. Te meg ott így... Állsz és nézlek, ja igen, és ezt megmondtátok a Covidnak is, hogy te figyelj, ne fertőzd már meg az itt a pofámban köhögő gyereket, meg ne fertőzöm meg ő sem, mert nem vagyunk kontaktok, tudjátok. Tehát, hogy így annyira imádom ezt, hogy ez a vírus ilyen szelektíven képes fertőzni. Tehát, hogy a foci meccseken nem fertőz. De egyébként, mert karácsonyra abba fogja hagyni. Abszolút karácsony, tehát, az ünnepeket és a pirosbetűs ünnepeket is tiszteletben tartja. Igen. A kérdés egyébként, amit jó lenne hamar tisztázni amúgy, hogy csak az ünnepeket, tehát, hogy csak 24. este, 25-26 és az új év, vagy a köztelévő időszakot is? Na, ez mondjuk nagyon fontos kérdés, igen. Ez egy fontos kérdés lenne ezt kitalálni. Meg figyelj, tehát azt is tudjuk nagyon jól, hogy este 8 és hajnali 5 között dolgozik. Éjszakai pótlékot kap rendesen? Nem, ez csonti, annak van értelme. Tehát az, hogy annak abszolút van értelme, hogy megpróbálják levágni a fölösleges kontaktokat egy napból. Jó, ugyanis persze, csak... Dolgozni csak, hogy... te között az időszak között dolgozol, ameddig most elmehetsz. Ha azt ott elkezdik levágni, akkor egy csomó ember nem mehet el dolgozni, és nagyon sokan azért sírnak, hogy nem mehetnek el dolgozni. Én személy szerint nagyon szerencsés vagyok, hogy dolgoztatok itthonról, tudtam, hogy te is otthonról dolgozol. Ajaj. Hogy mi szerencsések vagyunk, hogy ezt megtehetjük, de sokan nem tehetik meg. Viszont az összes, elmegyünk meginni egy sört a haverokkal, az összes, csak leülünk egy tea kávé mellé, az összes, érted? Az összes olyan kontakt, ami kontakt egyébként, emberek találkoznak, emberek időt töltenek, és gazdaságilag nem olyan közvetlen hatása, van egyébként hatása nyilván, mert a szórakozó helyek nyilván nyögik a hatását a dolognak, de hogy nem annyira közvetlen, mintha a munkában lennének ki embereket, az ez. Az első éjféltől hajnali ötig tartó. Az volt egy ilyen. Felten, alrighty. Hát az after party iparág az, hogy megsillette a dolgot. Nem, tehát abszolút értem ezt a este 8 felem, lehetne akár este 6 is, tehát hogy igazándiból, aki megteheti, az nem mozduljon ki feleslegesen. Fú, tegnap majdnem beleszaladtam. Nem tegnap, tegnap előtt. Tegnap előtt még este el akartam menni sétálni, nem feszült voltam. És elmentem sétálni, és tudod, hogy megyek haza, és így van még 10 percem hazaérni, akkor elfordulok még arra, egy kicsit ráhúzok egy kört a sétára, és aztán így tudod, amikor így 8 előtt így 5 perccel így beértem a kapuba. A vendéglátást beáldozták, nem, a vendéglátás nem megmenthető egy ilyen szituációban. Tehát nem tudod megmenteni a vendéglátást. Én tudom, hogy értem a vendéglátósok álláspontját nagyon sok esetben egyébként, de hogy nincs reális dolog, amit tehetnének. Úgy lehetne egyedül, hogyha átvállalná az állam a fizetéseket. Uh-huh. Ami meg egyébként egy érdekes kérdés, erről pont beszélgettünk streamben egy kicsit korábban, hogy emberi kontaktok nem maradhatnak. Tehát, hogy ugye az ott nem hiába, az ott nem, az egy no-go dolog. De hogy ha most az állam azt mondja, hogy ő kifizeti a vendéglátósoknak a fizetését, akkor konkrétan melyik vendéglátósok? Pont erre volt egy nagyon konkrét példám egyébként, hogy volt egy étterem, amilyen nagyon, egy interjút olvastam a tulajdonossal, és ők ilyen nagyon high-end, tehát hogy ilyen Michelin csillagra hajtottak, meg mit tudom én. És ő kerekperec közölte, a tulajdonos, hogy ők nem terveznek átállni házhozszállításra, mert nem tudnak átállni házhozszállításra, mert hogy ők nem tudják úgy elvinni a kaját, meg mit tudom én. És abban az esetben, ha egy vállalkozó nem hajlandó változtatni azért, hogy a saját embereit tudja fizetni, és mondjuk nem fizeti saját pénzből, amit gondolom azért egy ilyen étteremmel korábban már megkeresett, akkor konkrétan hogy fadározza meg az állam, hogy van egy étterem, ami nagyon szűk rétegnek szól, és állami pénzből mentjük ki, amikor a legtöbb étterem meg csak fogja és elindította a házhozszállítását. Tehát, hogy nekem ne... Tehát, hogy ha nem is keresik a megoldást, akkor ki kell menteni azt a vállalkozót. Ez egyébként minden vállalkozóra igaz szerintem, ez nem csak... Ez nyilván az a kérdés, hogy mennyire vagyunk szociális beállítottságúak. Mert hogy van például egy csomó ország, ahol pontosan tudom, hogy nekem például van olyan haverom, akivel együtt szoktunk játszani rendszeresen, és ő szakács egyébként, Norvégiában, egyébként újviról van szó, és én úgy tudom, hogy a fizetésének egy részét megkapja az államtól. De hogy kérdés, hogy ez vajon így, érted, hogy így most ez vajon ugyanúgy jár-e egy luxus étteremnek, ami csak azt mondja, hogy hát ők nem hajlandóak kivinni ezt a cuccot, mert hogy, és érthető, mert tönkre megy a kaja útközben, de hogy nem hajlandó kitalálni olyat, ami nem hajlandó kitalálni olyan szolgáltatást, ők így leülnek és azt mondják, hogy nem. Akkor őket ki kell menteni, vagy nem? Illetve meddig kell? Mert lehet, hogy az egy kérdés, hogy mondjuk az államnak miért nincs erre pénze, tehát miért nincs elrakva, ez nyilván egy politikai kérdés, ezt fel lehet tenni, de hogy ettől függetlenül, most teljesen politikai adattól függetlenül, szerintem felvetődik az a kérdés, hogy ki az, akit kiment, ki az, akit nem, milyen alapon menti ki azt, miért azt menti ki, egy egész iparágat nem lehet kimenteni. Elsősorban azért, mert az nagyon kényelmes, és emberek nem fognak dolgozni abban az esetben, ha kimented őket. Igen, meg azért ne felejtsük el, hogy ez egy válsághelyzet. Jó, persze nem olyan, mint hogyha bombák potyognának az égből. De ez egy válsághelyzet. De válsághelyzet. Igen. És tehát alapvetően egy válsághelyzetben a luxus cikkek, a luxus dolgok az elsők, amiket az embereknek be kell áldozni, és ha te például ebbe az ágazatba dolgozol, ami ezeket a luxus dolgokat szolgáltatja, Tehát valószínűleg, ha olyan a vállalkozásod, meg olyan a szolgáltatásod, akkor az ügyfélkörödnek egy része meg fog maradni ugye a felső 10 000-ből, akik ezt igénybe veszik. Viszont ha meg nem ilyen, hanem olyasmi, mint amit te mondtál, hogy ez a Michelin csillagos étterem, meg stb., akkor ott azért várható, hogy amikor az emberek tényleg így nagyon sok minden más, fontosabb dologgal el vannak foglalva, akkor nem biztos, hogy erre a fajta luxusra fognak áldozni, és ilyen szempontból ez egy olyan kockázat, tehát, hogy amit vállalsz azzal, hogy te ebbe elkezdesz foglalatoskodni. Tehát ez így szar kimondani, de azzal, hogy te elmész mondjuk egy ilyen luxus ágazatba dolgozni, ki nem mondva, vállalod azt, hogyha bármikor beüt a krak, akkor a te vállalkozásod fogja az elsők között ezt megérezni jó eséllyel. És hát ez történik ilyen helyzetben egyébként. Tehát, hogy valószínűleg, tehát ha valaki orvosnak megy, tanárnak megy, akkor az egy ilyen bomba biztos dolog, nem fog megélni jól, de bomba biztos, mert arra mindig és minden körülmények között szinte szükség van. Jó, hát vagy mérnök, informatikus, az igen, jól is meg fog élni, és bomba biztos is arányaiban. Igen. Vannak biztosabb pályák, meg vannak kevésbé biztos pályák. A vendéglátás ez egy kevésbé biztos pályá. Egyébként ez a csávó konkrétan azzal érvelt, hogy ugye ő rengeteg adót fizetett, és akkor így miért ne lehetne, és így értem, de hogy adót nem azért fizetsz, hogyha majd valami tönkre megy, akkor mindenképpen, hanem azért fizetsz adót, mert el kell látni egy országot. Tehát jó, így... nézd, tehát alapvetően én úgy gondolom, hogy ez úgy működne a legjobban, hogyha te nyújtasz egy szolgáltatást, majd most a szolgáltatóiparról beszélünk elsősorban, amik így megérzés, azon belül is a vendéglátásból, tehát nyújtasz egy szolgáltatást, amit igénybe vesz a közösség, a közösségnek egy része, egy rétege. Legyen az csak a helyi, mit tudom én, nyugdíjas közösség, vagy legyen az akár egy fél város, de igénybe vesznek páran. Ha mondjuk ez a tehát szolgáltatásod veszélybe van, akkor ez a közösség, aki ezt odáig használta, meddig hajlandó elmenni, hogy biztosítsa a te túlélésedet, annak tükrében, hogy te mit adtál nekik odáig. Uh-huh. És ebbe beleszól a korszellem is, olyan szinten, hogy... Nyilván, persze. Hogy gondolkodnak az emberek ugye a szolgáltatásokról, így álátszuzámmen. Tehát, hogy régen ugye, mondjuk menjünk vissza egy 30 évet az időben, mondjuk 90-es évek, vagy 80-as évek, ha kicsit még tovább mennénk, tehát 100 évvel vissza, akkor tuti, de ha mondjuk egy 30 évet szerintem, ha visszamegyünk, és akkor ott az van, hogy de figyelj, a Pistának a cukrászdája lehet be fog zárni most ebbe, és tönkre megy. Mit csináljunk? Akkor lehet azt mondja, hogy ott összeül a községtanács, vagy a valamilyen városházán ott azért megpályáztatják, és azt mondják, hogy figyelj, itt a Pista már 15-20 éve itt tolja nekünk a fagyit, meg a mit tudom én, most becsődölne, hát kapjon valami támogatást, és akkor így összedobja a közösség. Nem azt mondom, hogy ilyen nincs, most se, de hogy ma már sokkal gyakoribb szerintem az, hogy bezár a Pista fagyizója a sarkon. Te meg így megrántod a vállad, és azt mondod, és... De ebben benne van az is egyébként nagyon erősen, hogy nem csak a Pista fagyizója van. Igen, pontosan, és hogy van 25 a másik fagyizó. Ha most ebbe belegondolsz, ha ott van a Pista fagyizója, ami olyan helyzetbe kerül, hogy bezár, ha most adsz neki egy egyszeri összeget, az meddig fogja biztosítani azt, hogy ez ne zárjon be, ha maga a vállalkozás nem lesz profitábilis. Érted, mire gondolok? Persze. És egyébként itt többen írják, hogy márciusra vissza fog állni a dolog. Én személy szerint meglepődnék, de hogy én elsősorban azon is, ha valaha visszaállna minden ugyanabba a kerékvágásba. Ugyanabba tuti nem fog. Mert hogy nyilván ez ilyen nagyon ijesztő, és nagyon remélem, hogy igen. De hogy mondjuk attól, mert kiadnak egy vakcinát, attól nem fog azonnal. Nem, ez teljesen pont... biztos. Nyilván az ilyen erősebb példák, azok oké, nem kell bezárni az éttermeket, meg oké, ezek így elképzelhetőek. De hogy azért... Én nem gondolnám azt, hogy reálisan nézve ez a helyzet, ez úgy néz ki, hogy most összehúzzuk a farpofánkat egy rövid limitált ideig, és aztán pontosan onnan tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk előtte, egy évvel ezelőtt. Tehát mit tudom én, ahol abba hagytuk 2020 februárjában, mert mi akkor még voltunk rendezvény, akkor még lehetett, onnan fogjuk folytatni 2021 márciusában. Én nekem ez nagyon-nagyon fura lenne, ha ez így néz neki. Nem, ez pont úgy fogja megváltoztatni a társadalmunkat, mint ahogy szeptember 11 tette a légiközlekedést. Vagy változtatta meg a légiközlekedést. Tehát a szeptember 11 például az te alapjairól újra húzta az egész rendszert. Kérdéseiként, és egyre többen vetik fel ezt a kérdést, hogy az vajon hogy működik, hogy szeptember 11-e után gyakorlatilag a teljes itt államrendszert körülbelül átrakták, a teljes repülésrendszert átépítették, meg áttervezték, meg átszabályozták, és közben most a koronavírus ideje alatt meg az ég egyet a világon, senki nem csinál semmit. És én erre így gondolkoztam, tudod, hogy vajon a halottak száma lehet a különbség, hogy mondjuk Amerikában naponta többen halnak meg, mint a 9-11-ben haltak meg. De hogy mennyire befolyásol az, hogy az alapvetően nem neked kell. Érted? Tehát, hogy nem a 9-11 után áldozatokat kellett hozni. De nem az átlag embereknek kellett áldozatokat hozni. Az adók elindultak a katonák felé, a katonákat bevetették, de nem ténylegesen a Wisconsinban ülő bácsi volt az, aki karácsonykor nem találkozhatott a szeretteivel. És most viszont ez egy olyan szituáció, hogy mindenkinek tennie kell. Tenned kell neked, tennem kell nekem, nem csak az van, hogy így várunk, hanem ki kell találni dolgokat, ki kell találni mondjuk átlag emberek, ki kell találni, hogyan tud otthonról dolgozni, ha tud, ki kell találni, hogy hogyan tudja minimalizálni a kilépő, a kontaktjait gyakorlatilag, ki kell találni azt, hogy pontosan mi az, ami megéri, mi az, ami nem. Nagyon sok esetben konfliktus kell vállalnia olyan ismerőseivel, barátaival, családtagjaival, akik nem értenek egyet ezzel a dologgal. Én nekem például az elmúlt hetekben, most már nem egyébként, mert most már viszonylag, tehát mondjuk egy hónappal ezelőtt, még nagyon sok ilyen arányaiban sok ilyen szerveződésre kellett teljesen egyértelműen azt mondanom, hogy nem. És hogy nem értem, hogy miért szerveztek egyáltalán személyes összejövetelt. Mm-hmm. Tehát, hogy például nagyon jó példa, ugye minden évben összeülünk a Fun with Geeks YouTube csatorna szülinapjára. És egy Dévi írta, hogy ő szeretne egy ilyen streamet, ez és ez a terv, benne lennénk-e, és abszolút megírtam, hogy teljesen kizárt, hogy személyesen benne lennék. Mert az ég egyet a világon semmi nem mutat abba az irányba, annak ellenére, hogy nagyon szeretem őket, de az ég egyet a világ semmi nem mutat abba az irányba, hogy ez egyébként rendeződni látszik. Érted, mire gondolok? És egyébként nagyon sok ember ezeket a konfliktusokat nem vállalja. Hát pedig buszal. Még mondjuk az se, hogy felveszi a maszkot, hogyha találkozik olyan ismerőseivel, akivel nem találkozik rendszeresen. Hát de mi találkoztunk azért most például Mátéval, és másfél métert tartottunk, és úgy beszélgettünk az utcán, mert két méter. Az is sokat elmond arról az emberről, aki úgymond az ismerőseit ebbe, nem az, hogy megkérdezi tőlük, hanem így megpróbálja bele kényszeríteni ezekbe a szituációkba, mert ha te azt mondod, hogy nem, mégis, akkor te egy személy disznó vagy. Hát hogy képzeld be? Miért vagy így befosva ettől az egész többek? Hát szíve joga mindenkinek annyi óvintézkedést megtennie, amennyit ő csak tud, meg jónak lát. És hogyha valaki, tehát jobb félni, mint megijedni. És ne az legyen mondjuk, hogy akkor jövő karácsonykor meg így fog, ez a mondás lesz, hogy jaj, de szép volt a tavaly karácsony. Akkor még a nagy bama és a sógor is élt. Oké, én ezt a halálos dolgot azért még a mostani számokkal is hangulatkeltésnek gondolom, mert nem... Azért azok a számok most már nagyon ijesztőek, és az átlagos halálozási számokhoz képest nagyon ijesztőek. Pont most olvastam erre egy cikket, hogy tavaly ilyenkorra az éves halálozás, az talán, tehát az a tavaly ilyenkori összegyűlt éves halálozási szám, az, tehát hogy januártól októberig, annak a 112%-ánál tartunk, ami egy 10%-os növekedés. Igen. És azért az, és ebben ugye benne van, nyilván ez egy átlag, szóval ebben benne van az, hogy nem minden hónapban tombolt a koronavírus. És ez azért ez szomorú. És tudom, hogy sokkal látványosabb lenne, ha egy terrortámadásba halna meg ugyanennyi ember, egy szignifikáns méretű, mit tudom én, a Deák teret berobbantják mondjuk egy nagyon forgalmas napon, abban se hiszem, hogy meg tudna, szerintem Magyarországon nincs akkor a csomópont, ahol egyszerre ennyi ember tudna. De hogy mondjuk egy ilyen, tehát Magyarország 9-11-ét valaki elkövetné, az valószínűleg sokkal erősebben szíven ütne mindenkit. És sokkal jobban elgondolkoznának, de tény, hogy attól, mert volt egy terrortámadás, és utána megszigorítják a szabályokat, mit tudom én, azért szoktak erre lépések jönni, attól a mindennapi életünk nem lesz szignifikánsan bonyolultabb. Vagy nem lesz szignifikánsan bonyolultabb ez, de nem lesz annyival bonyolultabb, mint most. Hogy nem kell olyan döntéseket hozni, hogy hogy mondjuk így most így találkozol a saját családoddal, vagy nem. És hogy ezek nagyon nehéz döntések egy átlagembernek, és szerintem ez így tökre érthető. Főleg ugye valakinek, aki mondjuk nem feltétlenül érti az emögötti science részt, tehát hogy így a tudománya, hogy működik ennek az egész fertőzés dolognak, meg a számok világának, meg hogy 10%-os növekedés már mennyit jelent, érted? Meg hogy mondjuk nem feltétlenül tudja elképzelni maga előtt, hogy a 150 ember az így mennyi. Érted? Tehát, hogyha így most így el akarnál képzelni 150 embert, az így sok, kevés. Szóval, hogy ez ezért marha nehéz. Nagyon-nagyon nehéz szerintem a dolog, és nyilván ezért marha nehéz a kormánynak is, akármelyiknek, nem csak a miénknek. De hogy nyilván ebből azon marha nehéz. És hogy azt meg nem is számoljuk bele ugye ezekbe a halálozási arányokba, vagy mondjuk a mostani halálozási számokba, abban a 150 emberbe, hogy mondjuk a leterhelt egészségügyi rendszer miatt mondjuk még hány ember hal meg, mert hogy az ilyen gyorsan kimutathatatlan. Igen. Arról statisztikát vezetni, teljesen biztosan mondom, srácok, hogy soha nem fogunk róla statisztikát látni. Hogy a tavaszi és a mostani időszak alatt hányan haltak meg a kórház kiürítések miatt, hányan haltak meg a túlterhelt egészségügy miatt általánosságban. Tehát most tök mindegy, hogy az ember van túlterhelve, vagy az ágy, vagy a folyosó, az épület. Hány embert, arról meg ugye tényleg soha nem fogunk tudni statisztikát, hogy hány ember nem ment el mondjuk orvoshoz. Mert félt, vagy mert bármi. Szóval, hogy ez azért így, ó, Mr. Michael, mi lenne, ha nem mondanád meg nekünk, hogy mit csináljunk? Fantasztikus gondolat volna az. És ezekben mind bele kell gondolni, és nyilván szomorú, meg nyilván mit tudom én dühítő, meg nyilván egyébként hozzá kell tenni, hogy én például azzal nem értek egyet, hogy a 17. kerület kertes részében törvény szerint, vagy nem törvény, ez mit tudom én, hogy rendelet szerint maszkban kéne járni. És teljesen biztos vagyok benne, hogy ez azért van, mert a 17. kerületi polgármester, aki egyébként dönthetett ebben a helyzetben, egy büdös lusta disznó volt. És fogta, és azt mondta, hogy mindenhol tilos. Mert például egy kerülettel arrébb, a 16. kerületben, a zöld terület közepén nem kell maszkban járnod. És nem zöld területként értem úgy, hogy zöld, mint mező, rét, ilyenek, hanem zöld, mint csak az én házam előtt van három fa. És hogy például egyébként, amikor elmegyünk sétálni, mert ugye mi rendszeresen járunk sétálni, akkor elmehetek végig maszkban kéne lennünk, és ezek alatt a séták alatt átlagosan 2 vagy 3 embert látunk. Uh-huh. És nem az, hogy velük találkoztunk, mert általában elfordulunk, és elmegyünk más irányba. És egyébként mi például fel is leszoktuk venni a maszkot. Tehát, hogyha tudod, így látjuk, hogy ez már nem kell kerülhető ez a találkozás, mert mondjuk kereszteződés, bármi ilyesmi, akkor fel szoktuk venni a maszkot egy pár száz méterrel előre, pár száz méterre utána fent hagyjuk. Hát csak azért mondják, hogy érdemes fenntartani végig, ahol így más emberek is így járkálnak rendszeresen, mert hogy ez a szar elvileg ott a levegőbe is így megmarad x ideig. Érted? Értem, abszolút értem, persze, de hogy szóval nem, így van. Mert mint hogy érted, lehet, hogy úgy marad, de hogy rábízták a polgármesterekre, és mondom, egy kerülettel arrébb nem kell. mindenhol maszkot hordani. Érted? Tehát, hogyha hát, valóban így lenne, hogy annyira fertőzékeny, hogy ha valaki arra jár 10 perccel ezelőtt, vagy 5 perccel ezelőtt, akkor is el fogod kapni, akkor nem bíztánk volna rá senkire. Érted? Tehát, hogy az egész ilyen tök nehéz, és mindenkinek megvan, tudod, az, ahol ő behúzza azt, hogy na ez hülyeség. És van, aki már a tömegközlekedéses maszkviselésnél, van, aki a nem tudom hol, de hogy mindenki meghúzza valahol, és én például egyébként, ha egyedül megyek, akkor végig maszkba vagyok. Mert akkor ugye nem beszélek, és nem mozdul el a maszk. Viszont ha asszonypajtással vagyunk, akkor inkább kerülgetjük az utakat. És amúgy tökre igazad lehet amúgy, hogy ez azért van, csak nekem tök fura lenne, hogy akkor a 16. kerületben meg miért nincs így. Te így otthon is maszkba vereted? Nem, hát van egy ilyen tök jó póló, amire van, ezt még tavaly vettem, még mielőtt ez az egész szar lett volna, de most tök praktikus. Amikor kimozdulok, hozzáteszem, tehát, hogy a nagyon keveset vagyok. Ami szökő évente egyszer van. Hát most igen. Majd ha egyszer ennek a szarnak vége, ha a vége lesz, akkor majd gondolkodhatok azon, hogy hogyan adom le a földgyűlemlett kilókat. Ilyen jó kis Covid testem lett. Tehát van az erre apat... futni. Hétfőnként is nagyon rossz. Nagyon el vagyok puhulva. De egyébként... Szóval az van, hogy Michaelnek amúgy nyilván nem volt joga, hogy beleszóljon abba, hogy miről beszélünk, de hogy amúgy akarunk ma videójátékokról beszélni majd? Guess what? Egy picit beszélhetünk még a felmaradó időben, hogy játszottunk-e valami izgivel. Alapvetően nyilván csak azért kérdezem, mert az Immortals Phoenix Risingnek megnéztem, hogy mikor jár le a tesztembargója, úgyhogy már beszéltek róla teszt jelleggel is. Én csak így a mások előzetes pozitív véleményét hallottam, hogy nem lesz rossz, és igazániból, ha a Ubisoft csinál egy Zelda játék szerűséget görög köntösben PC-re, meg konzolokra, akkor az annyira nem lesz szar. De mondjad! Az van, hogy ez történt. Ne, mert hogy így nagyon, nagyon összefoglalva ez történt. Tehát, hogy ez a Ubisoft Zeldája, ami teljesen egyértelműen merített az Zeldából. Nyilván egy görög sztorit raktak hozzá, nyilván elképesztő jó párbeszédeket, bizonyos mechanikákat átalakítottak, tehát nem egy az egybe Ctrl-C, Ctrl-V, de azért én nem játszottam a Zeldával, úgyhogy azok alapján, a vélemények alapján tudom elmondani, amit mondjuk nekem írtak chatbe, meg ilyenek, hogy... Hogy bizony... Ez... Jó. Elég erősen merített belőle, viszont az van, hogy nekem, akinek például nincs izéje, nincs switche, én ezt nem feltétlenül bánom. Egy-kettő, a Zeldában engem nagyon idegesített pár játékmechanika, és tudom, hogy nem kéne, és tudom, hogy egy nagyon jó játékot hagytam ki amiatt, mert idegesített az, hogy törnek a fegyverek. Azzal nem vagy egyedül, by the way. De azzal. Hogy engem az például, engem az kifejezetten frusztrált, és... És hogy konkrétan ez egy tök jó, tehát hogy ez egy tök hangulatos, tök chilles játék, logikai feladatokkal, különböző, ugye kétszer streameltem belőle, tehát mit tudom, mondjuk streameltem összesen 6-7 órát, mondjuk ezt. És ugye nyilván még nincs meg így minden, gondolom, bár egyébként ilyenkor már lehet, hogy megvan, tehát nem tudom, hogy erőeim lesznek még mondjuk pluszba, ilyen harci képességeim lesznek még pluszba, az biztos, de hogy mondjuk logikai feladat megoldó képességeim, ugye, mint a Zeldában, tudod, az időfagyasztás, ilyenek, azokban mennyire mentek bele. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy belementek. Úgyhogy azért bizonyos szempontból egyszerűsítve lett a dolog. Tehát mit tudom, a potion főzéshez, ha jól tudom, a Zeldában ilyen recepteket kell tanulnod. Nem is az, hogy receptek vannak, hanem, tehát, hogy ha felmész egy wiki oldalra, ott van, lesznek receptek. De alapvetően olyan kis okosan van megcsinálva, hogy így józan paraszti ésszel végig gondolod, hogy így miket öntenél egybe, miket raknál egybe, és nagyon, nagyon sok működő képes receptúra van, és mindegyik kicsit más és más hatást fej ki. Tehát, hogy az a főzés elsőre fura, de hogyha egy kicsit elmélyül benne az ember, akkor nagyon klassz. Tehát, hogy most itt ez inkább úgy működik, hogy a piros bogyóból lesz a piros szörp, az a HP-t adja. A kék bogyóból lesz a kék szörp, az a staminát adja. A sárga bogyóból lesz a sárga szörp, az vagy a védelmi értékedet, vagy a damage outputodat növeli, uh-huh. és a zöld bogyóból lesz a zöld szörp, ami meg a másikat, tehát vagy a védelmi, vagy a izét. Szóval ilyen tekintetben azért én ezt, nekem egyelőre ez ilyen egyszerűsítettnek tűnik, de hogy közben meg egy, tudod, egy ilyen szuper aranyos art, tehát ez nem csak aranyos, hanem egyszerűen egy szuper aranyos, szuper jól kinéző grafikai stílusa van, ugye nyilván egy ilyen cartoony dolog ez az egész, iszonyatos jó humora van a játéknak, tehát hogy a karakterek, akik beszélgetnek egymással, nem azt mondom, hogy minden poén ül tökéletesen, és nem azt mondom, hogy minden poén felnőtteknek ül tökéletesen, de hogy igenis van egy csomó poén, ami tök jól így ül, és rendben van, és vannak poénok, amik egyébként bizony felnőtteknek szólnak. Tehát mit tudom én, a mai streamben volt Zeusnak egy vicce, ami erősen arra utalt, hogy füvezik. és hogy mit tudom én, tehát hogy egy tök jól kitalált, nagyon-nagyon hangulatos játéknak tűnik. Egy elég nagy bejárható világgal, szerintem, kicsit meg vagyok lepődve, mert egy picit kisebbnek tűnik, mint amennyit gondoltam volna, de ez majd így kiderül. Érted? Tehát ezt majd így megtudjuk, vagy nem tudom. Nyilván egyelőre elősen limitál a saját sztaminám, vagy a hátasállatom sztaminája, hogy mennyire nagy, vagy mennyire kicsi az a világ. Én nekem egy kicsit kisebb, mint gondoltam volna, hogy lesz. De hogy tök jól ki vannak találva a mitikus szörnyek, a mitológia tökre durván bele van fűzve. Tehát már mint hogy olyan szintig, hogy jött egy szörny, jött a főgonosz, akinek most nem jut eszembe a neve, és akkor erre írta valaki, hogy ha érdekes, egyébként eredeti mitológiában ez úgy nézett ki, hogy ezt a szörnyet, főgonoszt, valamit, ezt úgy győzték le végül, hogy Zeus rádobta Kronosz. Az Etnát. Kronosz? Nem. Nem Kronosz. Csak már, hogy titánok valami... vannak, aztán... TH valami, vel kezdődik a neve. És aztán mentünk egy kicsit tovább, és kiderült egyébként, hogy itt is ez a sztori amúgy. Hogy Zeus már őt legyőzte egyszer, rádobta az Etnát, oszt kimászott. Mert volt valami földrengés, az feltört, vagy valami ilyesmi, nem tudom pontosan. De az a lényeg, hogy visszatért és dühösebb, mint valaha. És akkor értetted, hogy egy csomó, Typhon. Ja, Typhon. Ja, Typhon. Én Raimund egyébként a streameknek az ügyeletes... Lore keeper. Ügyeletes lore szakértője, igen. Írja egyébként rengeteg mindent, rengeteg... Meg ilyen apróságok, hogy aki leszel... Őt hogy mondják a nevét? Achilles. Nem Achilleus, hanem Achilles. Achilles, ugye? Szóval Achilles... Szelharcoltunk ma, illetve kiderült, hogy nem vele, hanem egy ilyen shadow lenyomatával, mert korrumpálta a főgonosz, és begyűjtötte a hírókat. És a csávó ugrált, mert fájt a bokája. Érted? Tehát, hogy a mozgása ilyen fura volt, és be volt ültetve ilyen. Tehát, hogy így hangulatos, benne vannak így, ami, tehát, hogy mit tudom én, de hogy tényleg, tehát ilyen az Istenek születésének történetei benne vannak, ami, érted, így illeszkedik a játékba. Tehát nem az van, hogy beleerőszakolják minden Istennek az összes eredet történetét, de hogy most például Afroditét kellett, srácok, valaki segítsen, hogy kit akartunk kimenteni a fába szorulástól? Az Afrodité a fa. Igen, Afroditét kellett kiszabadítanunk így a fából, és aztán visszaszerezni az isteni erejét, és akkor tudod, ilyen sok lépésen keresztül így felszabadítjuk az Istent, és akkor ugye ez a játék, Manika, hogy különböző területeken azért gyúrsz, hogy a különböző isteneket kiszabadítsd, és akkor lesz 4 ilyen pártfogód, és ha majd elég erős leszel, akkor mész neki a főgonosznak. Vagy valami ilyesmi a lényege. Vagy legalábbis egyelőre ennyit látunk belőle, hogy ez a lényege. És akkor konkrétan el kellett menni, szerezni valami gyöngyöt, azt beledobni a tengerbe, és ez ugye Afroditének egyébként a... nem tudom, születés vagy keletkezés történetnek hívjuk-e ilyen esetben, el kellett gurítani a tengerig, és konkrétan az volt a küldi, hogy vagy toltad a gyöngyöt, miután legyepáltad azokat, akik ott voltak, ahonnan indítottad, vagy el kellett takarítani előle az akadályokat, vagy el kellett takarítani a gonoszokat, akik ugye előtte voltak, és ténylegesen el kellett tuszkolni a nyavajás óceánig, ahol keletkezett egy ilyen hab, ilyen tengerhab, azt össze kellett szedned, és azzal vissza kellett kocognod. Mm-hmm. És aztán nagyon kellett verned Achilles-t. Just for fun. És az egész egyébként, az egész játéknak a története végig, az konkrétan Zeus és Prometheus között egy fogadás. Hogy most nagyon nagy a baj, és abban az esetben, ha nekünk sikerül a küldetésünk, akkor elengedi Zeus Prometheus-t. És Prometheus meséli a történetet, és ő bízott bennünk, mint a, ennek a történetnek a főhősébe, aki egy kis bokorugró egyébként. És közben ilyen tök hang, tényleg tök hangulatosan néz ki. Tartalmilag nem tudom, hogy az egész összességében összemérhető lesz-e mondjuk egy Zeldával. Tehát, hogy ténylegesen lesz-e az a szint, érted? Hogy megugorja ezt, azt a dolgot. De az a helyzet, hogy halálszórakoztató játékmanikákat pakoltak össze. Uh-huh. Jaj, ne haragudjatok, ezt az elején nem mondtam, de mondanom kellett volna az elején. Nekem van egy szponzorált dílem ezzel a játékkal kapcsolatban. Ezt azért mondom, mert ez ilyenkor embereknek lehet, hogy nem tudom, kevésbé teszi validdá azt, amit mondok, vagy bármi ilyesmi, abszolút megérthető. A dílben egyébként sehol nem szerepel semmi azzal kapcsolatban, hogy nekem azt máshol dicsérnem kéne, hogy azt nekem a streamben kell dicsérni. Olyanok például szerepeltek, amiről nem szabad egyébként beszélni, de olyan például szerepelt, hogy 30-áig nem mondhatok róla ilyen tesztjellegű vélemény, tehát a saját streamemben sem. Tehát a milyen a játékra nem válaszolhatok, a hogy tetszik nekedre válaszolhattam. Értitek a különbséget a kettő között? De hogy mondjuk nem elemezhetem azt, hogy az első rész, ahol kezdesz, az nagyon ijesztő, mert az egy külön sziget egyébként, a többi területtől egy külön régió, és nagyon szürke, nagyon barna, és ezek a színek rendkívül rosszul állnak egyébként ennek a játéknak a grafikai stílusának. Ahogy az erős színek, a zöld, a piros, ezek nagyon jól állnak neki, az a terület, ahol most vagyunk, ami szép, füves, zöld, ligetes, ez nagyon jól áll ennek a grafikai stílusnak, az elején lévő szürke, kórós, ilyesmi színkompozíció meg szerintem nem áll jól, úgyhogy én az első területen kifejezetten féltem, hogy nem lesz szép a játék. Mert hogy egyszerűen ugye egy olyan világban vagyunk, ami nem emeli ki igazából a grafikai stílusnak az erősségeit. És aztán átmentünk az új területre, és így álltam, hogy meg van egy csomó ilyen mechanika, amikor például, vagy animáció, amikor hívod a hátasállatodat, lehet hátasállatot beállítani, azokból, amiket már megszerítettél, és lesz valahányféle hátasállatod. Amikor hívod a hátasállatot, legalábbis a szarvas, olyankor a karaktered felugrik ilyen terpezbe, és olyan, mintha ilyen, tudod, ilyen hiperűrugrásból, amikor a hajók kilépnek, így beteleportálod a szarvas, ilyen fényeffektel, nagyon királyul néz ki. Mert van például egy játékmechanika, amit szerintem tök király, hogy ugye szerzed a különböző páncélokat, megszerzed a különböző felszerelés, alapvetően egy adott felszerelés poolod van, amit viszonylag gyorsan megkapsz. Van egy kardod, egy íjad, egy fejszéd, páncél, sisak, táska, ilyesmik. Tehát azt hiszem ennyi. És hogy nem cserélgeted a fegyvereket, vagy legalábbis eddig én úgy vettem észre, hogy nem találsz mást helyette, lehet, hogy a későbbiekben fogok, de hogy ezek a fegyverek vannak, és ezekből kapsz különböző képességűeket. Tehát van egy alapsebzése, tehát mit tudom én, a fejszédüt 35-öt, mondjuk. És akkor erre jönnek rá az extra képességek. Hogyha mondjuk egy olyan fejszét használsz, akkor egy speciális fejszét, akkor az üt 35-öt, de mondjuk a földre vitt tanult ellenfelekbe 40%-kal többet. Érted? Vagy érted, hogy ilyenek. Vagy mondjuk van egy másik fejsze, amitől mondjuk minden sebzésed 10%-kal több. És akkor tudod fejleszteni a fejszédet, és valószínűleg az a fejlesztés, ha én jól értem, akkor megmarad akkor is, ha átcserélsz egy másik képességű fejszére, mert hogy a fejszének az alapsebzését fejleszted. Uh-huh. És ugye arra jönnek a speciális képességek extraként. Viszont ezek a cuccok között van, ami kifejezetten ronda. Tehát például az első sisak, amit én találtam, az kifejezetten ronda volt, teljesen eltakarta az arcot, ilyen kígyók vannak belőle, állnak ki belőle, tehát nagyon csúnya ilyen. Fura gyöngyök, a szemek, az egész nagyon csúnya. Viszont nagyon jó a képessége, és így meg is állapítottuk, hogy fantasztikus, még egy játék, ahol a rossz képességű armorok szépek, a jó képességűek meg csúnyák, és bármelyik armort használhatod, bármelyik kinézettel. Tehát, hogyha találsz négyféle különböző armort, kiválasztatod, hogy melyiknek a képességét akarod, és aztán kiválasztatod, hogy melyiknek a kinézetét. Nice. És ez viszont szerintem szuper menő. Hát ilyen beépített transmogrifálás, vagy mi. Aha, így gyakorlatilag kényelmesen átszkinezed azokat a cuccokat, és én így egy nagyon jó kinéző páncélt, meg egy nagyon jó kinéző sisakot hordhatok, azokkal a képességekkel, ahogy amelyikkel szeretném. Tehát, hogy nem köti meg az, hogy így kell kinézned ahhoz, hogy ezt a képességet vidd. Szóval ez nagyon... Én ezt nagyon örök. Én nem vagyok nagy RPG-s, úgyhogy én azért nem tudom, hogy ezt így transmognak hívják, de igen, lehet. Szóval... Lehet ráadásul teljesen kényelmesen az inventoridból. Tehát harc közben ki tudod cserélni az armort, annak ellenére, hogy mondjuk a kinézeted nem változik. Oké, nem vagyok benne biztos, hogy harc közben ki tudod cserélni az armort, de csak úgy a mezőn járkálva ki tudod cserélni az armort, az biztos. Szóval alapvetően akkor a játék nem lett rossz. Ilyen legkevésbé sem. Jó, mit szólsz ahhoz, hogyha két hét múlva kicsit bővebben beszélünk róla, akkor már én is elmerítem benne. Én nagyon benne. Adom, mert addigra te is játszol. Igen, jó, és akkor adom. Én hozom a Zeldás múltamat. Hozod a Zeldás, meg RPG-s múltadat, mert azért te sokkal többet RPG-ztél, mint én. Mondhatjuk, igen. Igen, tehát így... mondhatók, sőt, akkor majd két hét múlva már Cyberpunkról fogjuk még veretni valószínűleg az élménybeszámolókat. Meg ja, akkor az erről... addigra már az is kijön. Fú, azért azt is várom. Ujjaj. Jó, én abszolút adom, hogy visszatérünk rá két hét múlva. Jó, úgyhogy és akkor szerintem... úgy elbeszéljük, hogy te is vágod. Ebben még nem volt szignifikány spoiler. Nem, ebben nem volt szignifikány spoiler. Hát így. Jé, mi történik? Görög mitológiában mászkálsz és zeldázol, kb. Ennyi történik. És a végén a tájfunt legyőzött, persze, tehát, hogy... Igen. Nem mondta senki, hogy legyőzött, lehet, hogy belehalsz. Az is lehet. Jó, még így a végére én is így pár szót arról, hogy így mikkel játszottam. Aha. Ami érdekes lehet szerintem számodra is, az a Per Aspera. Uh-huh. Az is most fog megjelenni valamikor. Ez egy Mars terraformálós kolónia építős, gyárépítős történet. Mi a szignifikáns különbség a Surviving Mars és a Per Aspera között? Az, hogy itt, jó, ezt még nem merem így kijelenteni, mert nem jutottam el odáig, hogy lehívjam a telepeseket, de a lényeg annyi, hogy itt sokkal inkább azon van a hangsúly, hogy hogyan épített fel a logisztikai hálózatot, mint sem azon, hogy miket építesz össze. Hoppá. Tehát, hogy itt ténylegesen te egy mesterséges intelligenciát irányítasz idézőjelben, és akkor egy ilyen hálózatot kell kiépíteni a Mars felszínen a különféle ilyen ellátó aha. épületekből, és itt ténylegesen egy ilyen hálózatként fog realizálódni. Most megpróbálok beletekerni kicsit. Igen, pont itt. Nem jön be most a reklám. Tehát, hogy így van a kezdetén egy ilyen központi hub, az ad egy kis áramot, meg egy drónt irányít, és akkor le kell rakni egy kitermelő épületet, aztán egy feldolgozó épületet, aztán egy másik fajta kitermelő épületet, másik fajta feldolgozó üzemet, aztán egy harmadik fajta feldolgozó üzemet, ami a előző kettő feldolgozó üzemnek a végtermékét kombinálja, közben biztosítani kell az áramellátást, aztán egyre több drónt is, a drónoknak is van egy központja, ami irányítja őket, és akkor úgy lehet több drónot, hogy egy adott területen lefeded őket, az áramot, a drónokat, a karbantartást így össze kell kötnöd egy ilyen hálózatszerűen, hogy minden épület rajta legyen, mert később lesznek olyan drónok, amik a karbantartást végzik, és azoknak kell egységnyi idő alatt lehetőség szerint minden épülethez eljutni, és gyakorlatilag egy ilyen nagy-nagy, hát idézőjelesen neurális hálózatot építesz ki, ahol az a lényeg, hogy gyakorlatilag egységnyi idő alatt mindent megtermelj és feldolgozz és eljuttas oda, hova kell, és közben az egész az üzemeljen és ne pusztuljon bele. És aztán majd jönnek a telepesek, odáig még nem jutottam. Úgy mondom, 2 órát játszottam vele eddig összvíz, tehát hogy még nagyon az elején vagyok, de kifejezetten tetszett a játék. Talán most már megjelent, de lehet, hogy még ez is 3-án jelenik meg hivatalosan. Most azt így nem tudom. Az biztos, hogy amikor kifele zoomoltam, akkor nagyon elkezdett akadni. Láttam videót erről, és egyébként pont ebbe kattintottam bele, tehát kicsit belekattintottam. Csávó éppen kifele zoomolt, és ilyen brutálisan szaggatott, és így magyarázott is róla valamit, hogy early access, meg mit tudom én, és itt tudod így konkrétan ennyit tudok a erről a játékról, hogy nagyon szaggat, ha kizoomolsz. Igen. Igen, ezt az egy dolgot megerősítem, hát merem remélni, hogy ezt így javítják, amikor ez így kikerül, mert egyébként az elég botrányos, tehát persze megértem, hogy nagyon sok mindent kell ott legenerálni, de na, mégis, azért van egy 300 000-es azért... procim, meg egy 100 000-es videókártyám, azért hagyj fusson már az jól. Meg találják ki azt, hogy hogyan kell annak futnia, tehát ha kitalálták azt, hogy szeretnének egy ilyen játékot, akkor ne kelljen már azt megvárni, hogy mit tudom, hogy fundamentálisan új technológiára, így a nem tudom, az új kompjúterre át kelljen állni ahhoz, hogy futtatni lehessen. Igen. De mondom, tehát, hogy nekem alapvetően tökre tetszett az egész játék. Ja, meg ilyen tök jó szinkron hangokat raktak bele, tehát hogy hívják a főszinkron uraságot, most hirtelen akartam mondani a nevét, aki így majdnem mindenkit szinkronizál így a férfi karakterek közül Na, de ő is benne van, ez a lényeg. Tehát ugye meg van egy youtuber, aki szintén benne szinkronizál, meg így, tehát hogy így jól össze van rakva, ezt a szaggatás részét, ha így kiszedik belőle, akkor egy nagyon jó kis kolónia menedzser játék lesz. És például ezzel is többet kéne játszanom, őszintén szólva, tehát hogy így szívesen játszanék még majd többet vele. Annyi játékkal kéne többet játszanom. Ja, azt jön ez a szaros milyen Phoenix Rising, meg a Cyberpunk. Hogy ezen... Ja, a szaros Cyberpunk. Ja, és minden időben mondatot... ki fogja tölteni rohadt életbe. Nem igaz már. Én kicsit a lelkem, én még mindig bízom benne, hogy rossz lesz. És nem kell bele. Olvastad azt a cikket, hogy a Cyberpunk fejlesztője 175 óránál jár, és még nem végzett a játékkal? És így, nem! Ne tedd ezt velük! Nem, nyilván nem reménykedek benne, az nyilván ez egy vicc volt, ez a lényeg, hogy lehető legjobb legyen, és a lehető legtöbb időt ölhessük majd bele. Hát én jól akarom érezni magam, hogy ameddig tart, aztán eló. Igen. Akkor már megérte. Jó, szóval a Peraspera most fog megjelenni, hogyha javítják ezt a zoomolás dolgot, akkor szerintem egy kifejezetten jó kis menedzser game lehet. Kicsit lehetom képzelni, hogy én lehet, hogy úgy javítanám a zoomolás dolgot, hogy nem lehet kizoomolni egy szintnél nagyobb. Távolságra. Csá. Szerintem az levonna az élvezeti faktorról, amikor már tényleg az egész Mars felszínt beépítetted, ilyen kis neurális hálózatszerűen, és hát így te vagy a mesterséges intelligencia, és úgy tényleg így mondja, hogy így rákapcsolódott, és érzem azt az épületet, hogy már így a hálózatom van, tehát tök jó elő van adva. Ja, és a tutoriál, na, ilyet viszont ritkán láttam, tehát hogy van a tutoriál, ami így mondja, hogy ide kattints, oda kattints, kijelöli, nyilacska, világít, stb. Ez a tutoriál annyiban fejelte meg az egészet, hogy konkrétan ilyen kis keresztkérdéseket tesz föl közbe, hogy na szerinted melyik lesz a jó megoldás? Ha ezt a gyárat rakod le, vagy ha azt a gyárat rakod le? Mit csinálja, mi olvasztja föl majd a jeget? És akkor így neked kell kicsit gondolkodni, rájönni, hogy szerintem ez jó döntés, akkor itt van, építsd. Tehát, hogy így ilyen visszakérdezősen csinálták. És próbáltál már rosszul válaszolni? Nem, mert okos vagyok, és egyből tudom a jó választ mindenre. Szóval... Jó, de ha okos vagy, és egyből tudod a jó választ, akkor hogy teszteled, hogy mi történik akkor, ha nem? Igen, ez így nehéz, mert az a baj, túl okos vagyok. és így ezt így nehéz tesztelni. De mindegy, tehát így... Alapvetően ezzel egyetértek. Túl okos és szerény vagyok. Hozzá kell tennem csendesen, hogy itt azért, ha jól értettem, mégis csak arról van szó, hogy meg tudtad mondani, mi olvasztja a jeget. Amihez nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy annyira nagyon okosnak kell lenni. Ja, na, szóval a lényeg az, hogy nem csak így mutatja, hogy oda kattints paraszt, hanem így próbálja ellenőrizni is a tudásodat közben. Ilyen kis keresztkérdésekkel. Ami tök mindegy, hogy jól válaszolod meg-e vagy sem, de hogy ilyen, nekem így feltűnna ez a lényeg. Akkor következő játék, amihez így szerencsém volt, az a Tinker Town. Szintén harmadikán jelenik meg az is. Ez azt egy... Azt hiszem néztem. Ilyen oldal, ilyen izometrikus nézetű terráriának tudnám apostrofálni. Ami az oldalnézetes Minecraft. Így. De ezen sokan fel fognak sírni. De ez egy vicc volt, megint vicc volt, nem kell komolyan venni. Na, ez is tökre tetszett. Gyakorlatilag tényleg terrária, tehát csak és kizárólag az határozza meg a karaktered erősségét, hogy milyen a gíred, illetve milyenek a felszerelései, tehát hogy elindulsz pucéran a semmi közepén, gyűjtesz. Az art style. Nagyon, nagyon szép egyébként az art style, szóval ez a pseudo 3D. Tehát, hogy ilyen, alapvetően ilyen 2D-sen látsz mindent, de azért megvan a mélysége a dolgoknak, és ha elmész, akkor kicsit így máshogy, más szögből látod azért a dolgot egy nagyon picit, tehát így tök jó ránézni a játékra. Na, és akkor tehát van egy ilyen progress fa, először kiütsz pár rezet, abból azt megolvasztod, csinálsz rézeszközöket, akkor azzal már tudod a fémeszközöket kiütni, meg gyorsabban vágod a fát, aztán csinálsz fémeszközöket, akkor azzal már ki tudod ütni az ezüstöt, aztán utána csinálsz ezüsteszközöket, és a többi, tehát így van egy ilyen folyamatos fejlődés a játékban, és a felszerelésed is fokozatosan így fejlesztődik, hogy egyre erősebb leszel, és egyre több sebzést bírsz, meg egyre gyorsabb leszel, egyre nagyobbakat ütsz, stb. Kismillió dolgot lehet benne már most is építeni, és igazából tényleg abszolút a játékosa van bízva, hogy mit csinál, tehát hogy felfedezget, harcolgat, vagy építi a kis kulipintyóját, és az díszítgeti, és tényleg nekem is, aztán később olvastam, mások is ugyanezt gondolták, mint én, ami nekem is egyből lejött, hogy ez egy sandbox játék. Egy 16-bit grafikás sandbox játék, amit azért valljuk be őszintén, nem egy 100 fős projekt bővíteni egy év alatt, hanem azért úgy relatív könnyen lehet bele további kontentet pakolni. Tehát, hogyha ezt így viszonylag jól beárazzák, pakolnak bele kontentet, és utána elég nagy lesz iránta az érdeklődés, hogy további kontentet is tudjanak bele pakolni, akkor ez egy nagyon jó kis sandbox játék lesz. Aha. Szerintem. Jelenleg nagyjából 3 órát játszottam vele összvisz, és ott tartok, hogy majdnem kimaxoltam, de mondom, ez még egy ilyen early access előtti változat, amivel én játszok, tehát hogy például a dungeonökben nem tudtam lemenni, ahol boss-t lehet ölni majd. Aha. És ugyanúgy lehet kóba játszani, azt hiszem 3 vagy 4 fővel egyszerre. Uh-huh. Tehát, hogyha ezt nagyjából ilyen 13... Menőn néz ki egyébként, hát nyilván még bele kell rakni a kontentet akkor. Igen. Egy nagyon fontos, hogy nem lehet drágább, mint a Terraria. Tehát, hogyha drágábbra lövik be, az viszont nem lesz jó neki. Uh-huh. Mert tehát, hogy ahhoz még bőven kevesebb kontent van benne, de és hogyha egyből drágában indul, mint a Terraria, az öngól. Jó, de a Terraria az meg ilyen szürreálisan olcsó. Hát szürreálisan olcsó, de tehát, hogy érted, ha meg akarja vetni a lábát a játék a piacon, akkor ahhoz az kell, hogy ugyanabban 10-15 eurós kategóriába startoljon. És hát remélem, hogy nem drágábbra lövik be, mert az azt jelenti, hogy kb. Nem nagyon lesz utána már érdeklődés. De ne legyen igazam. De mindegy, tehát nagyon jó az alap, tök jó, és akkor ezt kell bővítsék. Szóval ez a Tinker Town, Én közben beszúrnám, hogy játszottam a Graveyard Keepernek a kiegészítőjével, az új, új DLC-vel, de még nem mélyedtem el benne. A Revolution, a szovjet, a kommunista Revolution kiegészítője, de még nem mélyedtem el benne, szóval hogy még igazából visszatértem a bázisomhoz, és zombikat csináltam ugyanúgy, mint eddig. Azzal én is játszottam pár hete, teljesen jó. Tehát évente kap egy DLC-t a Graveyard Keeper, amitől több lesz. Teljesen oké. Okay. Igen, nekem nagyon király ez a játék. Iszonyat fun. Iszonyat fun az a játék. És végezetül, amivel a legtöbbet játszottam most, ilyen 20 plusz órát az elmúlt két hétben, az a Sakuna. Of Rise and Ruin. Lehet, hogy már meséltem róla múlt héten. Nem rémlik. Na, ez egy japán JRPG és farming sim. Tehát képzeld el úgy, hogy a Stardew Valley-t összekötöd mondjuk egy akcióplatform játékkal, viszont csak rizst termeszthetsz benne, de azt viszont olyan mélységig, mint még semmit soha semmilyen játékban. Tehát a sztori annyi, hogy te egy ilyen istennő vagy. Én ne hagyd abba a magyarázatot, mert még nem értem, mi történik, úgyhogy... Mármint a képernyőn, amit mutatok? Vagy nem hogy... a képernyő, hanem hogy hogy lehet olyan mélységig rizst termelni. Na, tehát hogy a sztori annyi, hogy te egy ilyen kis, nagyon beképzelt istennőcske vagy, aki találkozik pár emberrel az istenek világában, és aztán úgy alakulnak a dolgok, hogy egy ilyen szigetre száműznek avval a pár emberrel, és akkor ott kell boldogulni. És hát a boldogulás egyetlen útja a rizstermesztés. Mert ugyanis, ahogy termeszted a rizsát, és egyre több rizsát termesztettél, vagy termeltél, egyre erősebb lesz a karaktered, úgy a rizs termesztéssel egyenes arányosan fejlődik a karaktered. Uh-huh. Mert amikor nem éppen a farmodon vagy, és a rizst termeszted, meg gondozod, meg learatod, meg minden, akkor mész a nagyon sok kis helyszín egyikére, ahol szörnyeket püffölsz, egy ilyen oldalnézetes akcióplatformerként. És nagyon jó, tehát hogy tök jó maga az akcióplatform játék része, és tök jó maga a farmos része is a játéknak. Na és akkor itt jön a rizstermesztés mélysége, tehát hogy azt gondolnád, hogy csak rizstermesztesz. What the fuck? Hát rizst? Mi a fenét lehet farm rizst? Hát elültetett, kinő, learatod, jó van. Na, ez a játék úgy működik, hogy először fel kell kapálni a földet. De nem ám csak úgy, mint a szokásos ilyen farmos játékokban, hogy egy cella, egy kapavágás, következő cella, még egy kapavágás, hanem konkrétan méri, hogy mennyire van átmozgatva a talaj. Jó, azért úgy van nagyjából, hogy egy adott területen belül el kell, hogy hangozzon egy-két kapavágás, de tehát, hogy ténylegesen fel kell kapálnod a talajt, és ezt így mutatja, megpróbálok belekeverni, beletekerni. Igen, érdekelne, hogy néz ki a valódi kapálás egy hát videójátékban. Szóval ténylegesen fel kell kapálnod azt a talajt. Aztán utána, nem csak, igen, talán itt, na, ez az. Tehát így végig kell menned, van egy ilyen 10x10 méteres kis lukad kb., ahol minden termesztés zajlik, vagy termelés zajlik, és akkor ott végig kell menned és így kapálni. Le lehet nyomni egy gombot, meg kapsz ilyen, ahogy dolgozol, lesznek egyre jobb skilljeid, és például egy ilyen skill, ami mutatja, hogy mennyire van jól felkapálva a terület, és akkor lenyomod az alt gombot, és akkor mutatja ilyen színkóddal, hogyha fel van kapálva jól a terület. És minden jobban kapálod, tehát ezek így összeadódnak, tehát minden jobban felkapáltad. Utána... Az egy agresszív kapálás. A trágya összetétele. Tehát, hogy konkrétan egy ilyen háromszög diagramon mutatja, hogy a rizsnek éppen melyik része fejlődik jobban az adott trágyától, mindegyiket érdemes maxon tartani, illetve a rizsnek emellett még öt különböző ilyen tulajdonsága van, amit a trágyázással fejleszthetsz, és ez az öt különböző tulajdonság az aratás után áttransformálódik a te statjaiddel. Tehát életerő, erőllét, vitalitás, stb. Tehát az ilyen RPG-s szarok. És akkor gyakorlatilag ott tartunk, hogy már a trágyázásba egy külön kisregényt bele lehet tenni, hogy miket célszerű farmolni, hogy rakod össze a jó trágyát, milyen alapanyagokat használsz, abból mennyit, mikor trágyázol, hogy trágyázol, és még el sem vetetted a nyomorult magokat. Aztán utána jön a rizs plantálás, először el kell vetned a kis palántákat, és így ténylegesen egyesével kell lerakjad őket, így megy végig a karakter. Ez most a trágyázó összeállító képernyő, amit egyébként most látni. Tényleg be is írom a játék nevét. Of Rise and Ruin. Na, tehát megvannak a kis palánták, akkor kicsit beletekerek. Hát, ha... De lehet, hogy várni kell. Amit még nem lehet ültetni. Na mindegy, és akkor elvetted a palántákat, megvan, és akkor azt meghatározhatod, hogy mennyire árazd el, mert ugye rizsföldről beszélünk, tehát az egy folyamatosan tocsog általában, el kell árasztani, hogy mennyi vizet engedsz, az hány fokos, az évszakhoz mérten hány fok van, mennyire melegszik föl ettől a víz, és a rizs is, ha sok vizet engedsz, az lassabban melegszik fel, de tovább tartja a hőt, ha kevesebbet, az gyorsabban felmelegszik, de gyorsabban ki is hűl, és hát, hogy meddig, mennyire álljon a vízben adott életszak ciklusában a rizs. Tehát ilyeneket figyel a játék. Aztán talán növeget a rizs, közben te húzogatod a gyomokat, a kártevőket is így összeszedegeted, de ha a trágyába raktál például gyomírtót, vagy ilyen féregírtót, akkor azokkal is kevesebbet kell például bajlódnod. Aztán, hogyha a gyomokkal is foglalkoztál, a rizsát is megfelelően öntözted, itt ültetem. Most látszik, hogy éppen ülteti a rizsát. Ez a rács is egyébként már egy ilyen skill, ami bizonyos ültetés után jön, hogy látod, hogy úgy nagyjából hány ilyen kis rácsba ültethetnél rizs palántákat. Tehát, hogyha ez mindez megvan, nagyjából nyár végére, ősszel beérik a rizs, és akkor le lehet szépen kaszálni. A kaszálás is ugyanúgy történik, mint az ültetés. Mész végig, és akkor így kaszálod egyesével a kis szárakat. És akkor azt hinnéd, hogy akkor jó, win. Nem. Akkor kezdődik a szárítás. Ugyanis ezt a rizsát ki kell szárítani. És akkor így kirak a karakter ilyen kis szárító fákat, most beletekerek a végére. Már két kézzel ültetsz rizst. Igen, és egyszerre kettőt, ne viccelj. Na igen, itt vannak ezek a kis szárítók, és hát itt folyamatosan az időjárás az így megszivathat, tehát hogyha éppen szakad össze az eső, és hát miért ne szakadna össze az eső, akkor lassabban szárad ki. Aztán dönthetsz úgy, hogy az egészet bevágod a raktárba, és akkor ott majd kiszárad. A lényeg annyi, hogy azt is nézi a játék, hogy rendesen ki van-e szárítva az a nyomorult rizs. És hogyha kiszáradt a rizs, akkor szépen bemész a raktárba, és elkezded lefejteni a rizs szemeket. És akkor egy ilyen kis quick time eventes mini játék veszi kezdetét, ahol attól függően, hogy mennyi rizs termesztettél, mindegyik rizs szárat így le kell fejtened. És akkor ez elsőre, ez a nem érted, hogy ezt hogy gondolhatták komolyan, aztán utána kicsit belejössz, és tényleg egy ilyen ritmust kell felvenni benne, mint egy ritmusjáték lenne, és akkor már így kezded megszeretni, meg megszokni, aztán utána megint elgondolkozol rajta, de most ezt tényleg komolyan gondolták, aztán utána kapsz egy skillt, hogy gyorsabban tudod hántani a rizsát, és megnyugszol. Tehát, hogy nagyjából így kell elképzelni, és hogyha ez is megvan, akkor még le kell döngölni a rizst. Vagy így, igen. Egy ilyen mozsárba, és attól függően, hogy mennyire döngölted meg, a rizs vagy jobb kaja lesz, amiből ilyen átmeneti buffokat kapsz, vagy pedig jobban fejleszti a képességeidet permanensen. És hogyha mindezzel megvagy, akkor így a rizs életciklus végére értél. És kezded előre. Uh-huh. És akkor csak rizsát termesztettél. Tehát, hogyha egy farmolos játékban ilyen mélységig mennének el az egyes zöldségek, gyümölcsök termesztésében, hát akkor ez már ilyen kiképzésre lehetne használni körülbelül. Az. Csonti a rizsmaster. Hát kb. És akkor mondom, kettő ilyen rizses rész között meg van egy ilyen akció platformer játék, nagyon jó pofa, folyamatosan kapod az újabb képességeket, ahogy termeszted a rizsát, nagyon jó kombókat lehet tolni, tehát ilyen Devil May Cry szintű akciókombók vannak. És így az is rohadtul, és folyamatosan szerzed a lényekből a mindenféle ilyen hozzávalókat, akkor abból eszközöket kraftolsz, trágyát csinálsz, ja, és minden nap avval záródik, hogy valamit vacsisztok. És akkor ott is kismillió kaja van, és nagyon változatos. Tehát ezek a JRPG-kben ez a kaja pornó, ez nagyon ott van. Tehát, hogy olyan jó kis kajákat tudnak rittyenteni, és akkor ott így megvacsisztok, beszélgetnek, megy a sztori, stb. Stb. Stb. Tehát nagyon, nagyon jó kis eltalált játék lett szerintem a Sakuna ebből a szempontból. Tehát ilyen nagyon jó párosítása lett. Elképesztően ötletes egyébként. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezek, amiket így leírtál, ezek mind tök érdekes játékmechanikák, de hogy közben mégiscsak az a játék, hogy dolgozol. Igen. Azt meg is kaptam kommentbe egyik nézőtől, hogy én napközben is ezt csinálom, miért akarnék ezt játszani? Hogy így növényeket termeszt. Igen, azért, mert ugye? Mi nem. Mármint, hogy igen. Te nettól még nem akarnál, de hogy... Ja, és nekem is megjött hozzá a kedvem, de hál' az én japán, úgyhogy rendben vagyok. Igen, és az egészről ordít ez a japán kulturális beágyazottság. Tehát, hogy olyan szinten... Tehát van konkrétan egy rész a játékban, ahol elkezdenek együtt rizst ültetni, és akkor mondják, hogy ott az elején, hogy hát ez nagyon szarmeló, meg minden, és akkor mondja az egyik csáv, hogy figyelj, énekeljünk közbe, és akkor hidd el, jó lesz ez. És akkor ott énekelnek, és japánul énekelnek, és közben ott így dönthetsz, hogy végighallgatod azt az 5 perces kis animációt, amíg ott eléneklik a rizsültető art, hogy mekkora nagy nyomor rizst ültetni, de a végén tök jó lesz, és jól lakunk, és akkor vagy átugrod, de hogy így tényleg ordít a játékból a japán kultúra, és ez tök jó. Ez tök menő. Ja, ja. Ez tök menő. Úgyhogy én még ezzel játszottam így bődületesen sokat, és hát 40 euró a játék, tehát azért nem olcsó. Ezt meg kell hagyni. 40 euró? What? 40 euró, igen. Nem olcsó. Holy fucking hell! Viszont azt az időt, azt meg tudja szolgálni utána. Tehát, hogy visszahozza az árát, csak tényleg ahhoz az kell, hogy így... Tehát, ez így tetsze. Hát mondom, én most járok 20x óránál a játékban, és még szerintem az első harmadánál vagyok az egész. True, értem. Tehát, hogy nyilván egy kicsit sokkal. Igen, a 41... A dolog. A 40 euró az tényleg sok. Érződik, de megszolgálja a játék, szóval megtérül. És van Nintendo Switch-re is. Most így belegondolva. Úgyhogy nekem ezek voltak így. Termesztettem sok rizsát. Igen. Ja, ez a 40 euró egy kicsit lesokkolt, pedig amúgy tök aranyos játék. Az. Én ilyen 20 pár euróstak nézném egyébként elsőre, tehát a 40-et azt én is így sokallom, érted? De a grafikai stílusából adódóan is. A grafikai stílus az úgy rendben van, tehát láttam már hasonló drágább játékoknál is. Tehát azzal nincs gond. Csak hát így mondom, így nem néznék ki belőle az ember. De mondom, tehát hogy én nálam maximál, én is ezt megvettem, tehát hogy ezt nem kaptam, ezt megvettem. Uh-huh. De tehát hogy így nem érzem rossz 40 vételnek. 40 euróért? Nem érzem rossz vételnek. Igen. Oké, az a lényeg. Az a lényeg egyébként, és így nyilván sokkal őszintébben tudod azt mondani, hogy ezt most olyan vételnek érzed-e, vagy nem. Igen. Vagy csak a kognitív diszonanciámat próbálom csökkenteni vele. Hogy tényleg a rizs termesztésre fizetek 40 eurót, úristen. Nézd, addig nem asszonypajtásodnak magyarázod, addig nagy baj nincs. Ja, megkaptam, hogy akkor jó, akkor menjek a konyhába én is főzni a rizs gyorsan. Na jó. Robi, hogy meg Hearthstone is volt. Igen, de szerintem az előző Cubecast-ben bőven eleget beszéltünk Hearthstone-ról. Igen, tehát hogy én most már beállítottam magamnak a kis streamekre, a kis kártyalapolónak, hogy az én Hearthstone kártyaképességem az, hogy haragszom a játék monetizációs modelljére, ami true, és egyébként egyre jobban idegesít a játék, ahogy így belegondolok, hogy így milyen szarkeverések mennek a háttérben, és most próbálok rankedezni és haladni benne, de nem tudok, megakadok, és egyszerűen végig arra gondolok, hogy a játék direkt szivat, és sorsol úgy ellenfeleket meg lapokat, hogy ne haladjak könnyen tovább. Hát így... azért csak nem. Hát de csak, de ez simán na, kinézem. Azért azt, hogy az ellenfél sorsoló rendszerbe belenyúljanak, azért ez egy elég húzós dolog. Nem kell, egyszerűen úgy, hogy olyan paklit sorsol, amiben olyan lapok vannak, ami ellen már nagyon kis százalékkal nyerhetsz, és akkor, amikor még nyerés állnál, akkor olyan random lapokat kap az ellenfél az egyik képességből, amit tuti neki kedvez, neked meg nem. Tehát, hogy tudja az na, a ennek a kalkulálása az, ami szerintem pont olyan, hogy nem rakja bele a melót, a Blizzard. De, már beletette. Már beletette. Bizonyítottan beletette. Van egy olyan bizonyítottan lap... beletette? Van egy olyan lap, amit ha kijátszol, az megnézi a bordot, a kezedet, az ellenfél bordját, az ellenfél kezét, és egy olyan lapot fog, olyan három lapot dob eléd, amiből egyet választhatsz, amik az adott szituációban valamilyen hasznodra lesznek, vagy megmentenek, vagy megnyerik a játékot. Ó, tehát akkor úgy érted, hogy van rendszer arra, hogy mérje azt, hogy... És ez számomra bizonyíték arra, hogy tökéletes rendszerük van arra, hogy elemezzék a paklikat, az a lapok összetételt, és értem, minden. Mire gondolsz. Ez és, aggasztó. És egyszerűen ezt csak egy kicsit tovább gondolod, akkor egyszerűen ott vagy, hogy a játék nézi, hogy te most éppen hármat nyertél, a következő meccset elvesztett paraszt, ha beled dög lesz is. Te most négyet elvesztettél, mielőtt még kiidegelne a játék, és nem lépnél vissza soha többet, egyet engedjük, hogy nyerj. Tehát ez szerintem biztosan így van. És hogyha nem lenne ez az egy lap, akkor még talán el tudnám hinni, hogy áll, nincs ilyen rendszer a játékban. De van az az egy lap. De hogy van. És azok után nekem senki nem próbálja beadni, hogy ez nem így van bedrútozva a rankedbe, meg a matchmakingbe. Hogy jaj, de szarú, pont, de jó ég. Pont még bent tartsa a játékost addig, hogy a tűrés határon. Szóval mondom, egyre jobban haragszom a játékra, ettől függetlenül mókás, meg fán, meg minden, de amikor így belegondolok ebbe, hogy mekkora fostenger van a felszín alatt, az egyszerűen iszonyat dühítő tud lenni. Főleg akkor, amikor éppen kikapok már negyedik ízben valami bullshit kombótól. Olyan egy nyertes helyzetből, bár nevén. Na jó, mindegy. De a Hearthstone-ról én már valószínűleg csak rage-elni fogok tudni, amíg nem változtatnak rajta. De nem vagyok vele egyedül, tehát hogy most nagyon rájár a rúd a játékra. Amúgy helyes is, jogosan. Hát, ha ilyenekkel dílelnek, akkor járjon is. Tehát, amit most leműveltek vele, az így, fú. Tehát, hogy van a progress rendszer, tök király lenne, de egyszerűen kevesebbet hozol ki belőle, mint a korábbiból. És ezt így kimatekozták, és az 100%. Tehát, hogy azt nem lehet megmásítani, azt a matekot. Na jó, de mindegy is. Igazándiból... Micsoda záró gondolat ez? Igen, micsoda záró gondolat. Alapvetően játszani van mivel, reméljük, hogy nektek is, úgyhogy ha minden jól megy, két hét múlva találkozunk, ez lesz az idei utolsó CubeCast, két hét múlva, ha minden jól megy, és Phoenix Rising, Cyberpunk, meg ilyen karácsonyos dolgok várhatóak. Reméljük. Úgy köszönjük szépen a figyelmet, ez volt mára a CubeCast, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!